uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Jó van. Hány szerem, hova tettem a szemüveget, mert már itt kéne van. Hallgatok, már biztosak. Jó reggel. Nem a hangomat tesztelem, de azt gondolom, hogy van némi javulás. Nincs gond. Van némi javulás. Mindenki nyugodjon meg, itt vagyunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ébresztő. Aki éjjeli legény, az nappal is legyen legény. Mondta Balázs is, bevert még egy rubot. Aki reggeli, az nappal is... Későn feküdtem tegnap, de ennek a hangnak nem ez az oka. A változatosság kedvéért színházban voltam, tudod? Ne haragudj, nem tudok újat mondani. Semmi olyat, ami, hogy két playmate-tel mulattam az időt, bárcsak tudnék ilyet mesélni, de a család mindenek előtt... Bárcsak a színház jutott. Igen. A színház maradt, és majd akarod, akkor csütörtökön szívesen beszélek róla. A Szkénében voltam, a Műszaki Egyetem Pince Színházában Pintér Béla darabot láttam, és hát oda bejutni az színházkedvelőknek. Miért? Maga a Mennyország, az Ungarische Kaisers TV nevezetű időutazós, szabadságharcos, elképesztően beteg és elképesztően idióta, őrült darab, Mucsi Zoltán, Túróci, rengeteg jó színésszel, hát magával, Pintér Bélával. Csodálatos volt. Irigyel. Annyira beteg darab, és annyira rettenetesen őrület az egész, hogy 2 óra masszív őrület. Nagyon jó. De jó volt? Nagyon jó. Hát Pintér Béla darabok, ők nagyon-nagyon jók, nagyon elvontak, ő írja, rendezi, játszik benne, és hát hihetetlen volt, úgyhogy este később értem haza. Családi feszkó volt? Nem vettünk össze a Vikivel. Ja. Nem, vagy mire gondolsz? Család, igen, általában ketten járunk. Többen jöttek még az RTL-ből, akik szerezték a jegyet. De szóltál a portán, hogy őket ne engedjék be. Te intézkedtem, hogy őket ne engedjék be, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis darab volt. Aztán ilyen DVD-fére értem haza. Nem vagyok álmos, már azonnal lefeküdtem, a hangomat teszteltem, mert még megszólalás szűz voltam reggel, de úgy néz ki, hogy ma már jobban leszek. Meg hát bennék én bármit is mondani, mert jön a pöcs, és aztán helyre rak, akartam javasolni, hogy ezt így finoman toljuk, csak hogy nehogy picit áthallásos volt, már egy másik rádióban egy ilyen jellegű történet, de az kevésbé volt jó ízű. Ott nem vették annyira a lapot. Szemben azzal a rádióval ez vicces. Ja, mondjuk. Tehát ez vicces. Meg ott ül egy hímsovinista műsorvezető, mi nem vagyunk azok. És egy nőtől meg sokkal könnyebben elfogadja az ember. Anita, jó reggelt. Na, itt vagy. Jó reggelt. Ma kedves leszel? Nem, ma sem. Miért tegnap is kedves voltam? Kedves volt egyébként. Látod, hogy jót tett egy kicsit a gatyába rázás? Emberi külsőd van, emberi hangod van. Már csak a természet nem változom. Igen. Újra férfi lettél. Igen. Ezt azért nem mondsz, ez nem így van, csak haladok a férfival válás. Jót akartam, kedves akartam lenni, ha nem élsz velem. Igen, haladok. És az is voltál a magad módján. Igen. Ja. Most mi van? Miért nézel így? Na, kedvesen nézek. Igen, vagy ha kedvesen nézel? Igen. Ja. Na. De örülök, hogy jól vagytok mindenki. Alakulok. Persze, az égvilágon nincs semmi gond. Jó ide bejönni. Borogattam, gargalizáltam. Így van. Tegnap megvolt ugye a kulturális élmény is, amit talán félfüllel te is hallottál. Egy olyan dolog, ahol nem jársz a színház, de nincs ez semmi baj, én szívesen mesélek róla neked is, ha megkérdezed, hogy Mesély Balázs milyen volt. Mesély Balázs milyen volt? Nem, majd nézd amikor ki, a tűz. Nézzétek, szivárvány van kint, láttátok? Igen, oda nincs, gólyány, megjött az első. Megjött az első gólyám. Na, most mi van? Megzavartalak? Kimegyek haza, bocs. Nem kell híreket írnod, vagy nem? Figyelj. Kész vagyok. Itt állok és őrizlek. A nagy testvér figyel. Nem szabadulunk az őrmester. Csúszunk vissza itt a kommunizmus mérted, és látom, ott van egy rakás komcsi sör is kín van, nagyon szépen köszönjük, egyébként az egyik kedvenc sörömről van szó. Igen, őket most nyomás alá vette a kormány, úgyhogy az önkény urami jelkép miatt Istenem. Szegények, igen. Küldtek nekünk egy csomó sört. Kóstoltad, jó? Alkoholmentes formában, nagyon finom. Nagyon rendben van. Én nagyon szeretem ezt a sört. Én olyan igazit még nem ittam, azt az igazi székelyt, ami nem igazi kézműves, és nem is székely. De ja, ebből, nyom a kormány. Már, így van, aha. így van. De ez most kiszórják sokat. Az összes csillagost, ami még marad? Igen, a régi nem tudom. Biztos. De nagyon helyesen megküldtek nekünk. Igen. Mondjuk te alkoholmentes sörök után is borogatod a kukákat, nem mentél? Jani, alkoholmentes. Nem baj. Én beálltam. Saját magammal bent a fürdőszobában a tükör előtt árnyék boxolok majd. Te is mondani akarsz valamit? Kis kopasz, lágyál, most! Tedd fel a kezed, kis kopasz. Ja, ez én vagyok. Anna, hello, mi van? Jó reggelt. Anita, miatt öltöztél így? Hogy? Már hogy? Hát a boxolói ruha, ilyen, mint a ringbe bevonuló azt ruha, olyan vagy. Kérdezni, nekem egyébként bejön, mert jó. Mert jusson eszetekbe. De miért csillog? Mert ez egy ilyen plusz, ez egy ilyen plusz, ez az aurája mindenen átüt. Ez ilyen plusz, hogy jusson eszetekbe majd, amikor meglátjátok az első ilyen plusz pólót. Egy kis divat diktátor. Meg plusz fölsőt, hogy Balin már márciusban volt ilyen, nyára fog megérkezni egyébként. Ez nagyon nagy divat lesz most, hogy ilyen fényesebb, ilyen plusz anyagot hordanak, ami pólók készülnek majd belőle, meg hosszújú. Férfiban nem volt, csak nőiben? Mert ez meglehetősen nőinek tűnik. Sok mindenben elfogadok tanácsot tőletek, de látom, hogy öltöztök. Ezt engedjétek meg nekem, hogy ennek hagyd legyek én a szakértő. Talán nem véletlenül. Nem mondom, bevonuló ruha, hidd el. Ez a ringbe bevonuló ruha, boxolóknak, ez van. Zsül, valami jó zenét majd nézzél neki. Bevonuló zenét. Zsül, nézd meg a hátát, rá van írva, hogy olasz csődör. Igen, ez kicsit olyan borátos. De ezt ki kell írni? Nem. Ez magától értetődik már. Ez ilyen alicsi is. De tavaszra, nyára tele lesz a bolt ilyen kicsit fényesebb, plüssanyagú pólókkal. Tél meg, különben én is kaptam volna a kis narancsárga felsőmért. Nem, hordtam én is ilyet, ami rajtad van gimnáziumban. Én is hordtam ilyet, csak éjjeli ruhának. Volt egy ugyanilyen kezes lábasom, mint a tied. Pizsomának hordtad? Igen, de most így kinőttem, ami nem volt egyszerű. De van, nagyon extravagánsak vagyunk, mert egy narancsárga kapucnis hosszújúban, én meg egy ilyen ezüst színű, illetve nem is egy ilyen oroszlán színű, prémes, csillogos felsőben. Oroszlán színű. Extravagánsnak nem nevezni. Hát nézd. Hogy egymás után? Tehát az a kispolgári környék és öltözködés, ahonnan származol, ott én megértem, hogy ezt nem értik. Tehát ott megy annyit... a linoleum, meg mit tudom én, mit használtok, a falvédő, tehát hogy az uh-huh. nincs semmi baj, de igen. Hogy én szívesen utat és mutatok nektek. Hogy Anita meg annyira, mennyire egymásra találtak, csináljuk már kedvükért egy rovatot, jó? Legyen a rovatnak az a neve, hogy így neveld a sárkányodat, és abban megpróbáljuk őket jótra terelni. Jó, olyan kedves vagy, de kedves. Kérdezem, jobban leszünk az Anitával. Az a baj veletek, hogy szándékosan rázzátok a pofonfát, aztán meg csodálkoztok, hogyha beleszaladtok valamibe. Hát kérjem, délutánra beszéljek a szájjal. Aztán berolnunk a szájjal a kuki erdőbe. Írek egy e-mail, zsarolja meg Andyt, hogy vagy ő, vagy mi. Mármint az Andy, vagy mi? Nem írok az Andynek egy e-mailt. Andy, ne eltett 4 hónap, akkor most már hadd írjak neked. Vagy ő, vagy mi. Csak akkor megjelenik holnap a címlap, hogy Sebestyén Balázs megijedt a hírszerkesztőtől. Sebestyén Balázs megfutamított a hírszerkesztő, de átkérem magunkat. Fordítva. De akár magunkat is átkérem délutánra, tehát nekem azzal sincs a bajom. És jön reggel a kuki? Újra a drive time-ba. A kuki minden reggel itt van. Csak. Persze. Igen. Csak a kuki is van itt minden. Sokkal sápadtam. Ez a baj, hogy sokkal több tömegű. Ez a baj, hogy kukik vannak. Mert fel kéne nőnie minden kukinak. Nem messze. Nem menjünk, ne nyissuk a tegnapi fejezetet újra. Nem értitek a férfi a lélek működését. Van olyan? Na, itt van a baj. Nem kell híreket írnod, tényleg? Nem, kész vagyok. Anna csörög. Mint azt volna a telefonod. Anna csörög a telefon, most nézd, hogy várjál? Igen. Anitám, majd ha nem tudom, lesz-e reggel ismétlés, majd hallhatod a újra a kis... Lesz, ismételjünk, akkor legalább előbb szabadulunk. Anita, kipezsög a helynekenet. Gyere, megbeszéljük a dolgokat kint. Gyáva, nyulak. De megmutatjuk a tegnapi adást. Akkor legalább el tudunk menekülni a megszólalásba. Már nem tudom, mit rakod be, Anna. Ja, babakocsis futás. Babakocsis, erről igen. Beszélgettünk tegnap. Balázs picit morcosabb volt tegnap egy kicsit, mert... Nem, feltétlen, csak nem volt hangom. Igen, nem értette ezt a babakocsis futást, pedig annak azt gondolom, hogy van értem, mert van benne ráció. Van, nem azt mondom, hogy nincs meg sportesítmény. Tegnap nem kergettek meg? Sosem verekszem babakocsis férfiakkal. Egyszer megkímélem a nőket. A hölgyek pedig el vannak allélva, hogyha találkoztak. Nem volt ilyen, én nem azt mondom, hogy nem, nincs sportértéke. Igenis nagy meló egy ilyet tolni. Nagy meló egy ilyet tolni. Én azt mondom, hogy ez kicsit szerintem most így egy ilyen sznobéria. De ne nyissuk újra a tegnap, majd az ismétlésben kiderül, hogy mit gondolok a babakocsis futásról. Ez egy kis rövid ismétlés, úgyhogy megmutatjuk, aztán jövünk vissza. Addig szerez már egy pokrocot, tegyünk már. Fejgyomor. Fokroc, és akkor nem tudja, hogy honnan jött. Kiszabadul, és így leharapná mind a kettők fejét is. Igen, árulók vagytok, az igazi a csikisör, írja valaki. Hát így van, ezt mondja a kormány is, úgyhogy... Nem viccelődjünk. Azt mondja, hogy jó reggelt, képet fészre Bali köntöséről. Fölakadunk egy képet a te fölsődről, meg az én fölsőmről. Én benne vagyok. Mutassunk utat. Jó. Mutassunk utat. A te fölsőd, a mi volt régen, az én fölsőm, a mi lesz. Csináljunk egy ilyen előtte-utána. Igen. Divat előtt, divat után. Fé, te is hordtál ilyet a 92-ben. Volt ilyen, volt ilyen. Én volt is hordtam olyat 83. Igen, azt mondja, hogy Ferikém, a két Pernahajder mellől már nagyon hiányzik a te higgadt féljózan paraszt érszed. Uh-huh. Írta ezt valószínű Feri felesége. Barátnője, köszönjük szépen. Juditnak, hogy írt egy SMS-t útban Los Angeles-ről hazafelé. Négyes utóhajdúból szörny minden igazoltatás. Jól van. Megmutassuk a tegnapi babakot is. Persze, hallgassuk meg. Hallgassuk meg, aztán visszajön még egy röpke kis játékfelkomfra. Jó, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk pontosan 45 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csodálatos az idő, süt a nap, és... Jaj, ne is mond. És ma 20 fok lesz. Annyira kihúz a szívem. Hova? A konyhába. Mennél a konyhába dolgozni? Fél, rettenetesen éles vagyok. Már bekevertem a nagyon kis kellemes zabomat. Azt mondja, hogy van benne egy kis kókuszcsipsz, van benne goibogyó, van benne egy kis fehérjepor, van benne egy kis eritrit, meg egy kis kókusztej. És amíg nem voltál, ott tettem el ennek egy kis tüzénnaspolyát is. Úgyhogy... Ó, de jó lesz. Nagyon-nagyon szeretem. A húszárkörtét. Ó, de becsárta, kellemes. Becsárta allért. És mondd föl, akkor kellemes, omlós és friss. Jóféle kis becsárta allért. Na, fiúk, már jobban indul a napom, imádom Innát. Ő volt, aki most az előbb, ugye? Ja, hogy Innát. Akkor az jó, az nagyon jó. Így van, én is szeretem nagyon. P. Innát. Jó. Oké. Természetesen egy rövidített vezetéknévre volt szó. Így van. Na, viszont egyelőre nem látom, hogy bármi lenne az utakon, ami azt jelenti, hogy minden rendben van. Uh-huh. Igen, vagy nem jöttek meg át azok az SMS-ek, amik megjelzik nekik, hogy marhára nincsen minden rendben. Igen. Február 13-án nyertem egy csomagot. Fekete-fehér, azóta a csomag lenyelt az univerzum, vagy elvitte a pákolényeg, hogy nem érti, de esetleg információ erről. András kérdezi, András, visszahívunk, jó? Majd Anna visszahív, és Anna, akkor... Igen, Anna intézi. Anna, most itt nagyon picit szigorúbb lett az arca, mint amilyen egyébként lenni szokott. Ez azt jelenti, hogy percnem belül akcióból lép. Igen, van egy Viber üzenetünk, Anna, ránézel, küldte valaki, nem kapta meg a csomagot, csekkolod, hogy nehogy valami nyereményvadászt legyen, nem hiszem, de akkor utána járunk, hogy hol a csomagot. Mindenképpen azt szeretjük, hogyha a nyertesek megkapják a csomagot, arról én kezes kedem, hogy az megérkezzen. Focis letépet virtuális fejekkel, annak kérlek. Igen, autópálya kártyukról mikor beszéltek? Tényleg ezt ígértük, beszélünk, vagy ma, vagy holnap elérjük a közútkezelőt, utána járunk, hogy ki kezeli az autópályát, vagy ki nem kezeli, és akkor utána járunk. Tényleg én is jöttem most megint az M1-esen, és borzasztó. Úgyhogy beszélünk róla, hogy meddig lesz ott kártyú, meg meddig lesz 100-as korlátozás. Jó, de köszönjük szépen, hogy igen, ezt már a múlt héten ígértük, és felhívtátok rá a figyelmüket. Szóljatok, ha valamit elfelejtünk, nyugodtan. Jó? Abszolút lehet nekünk jelezni. Maximum tiltó listára teszünk. Semmi baj, nincs ezzel, persze. Így van, lehet itt okoskodni, de én meggondolnám. Sorban állok az egyes villik a Lágymányos felé a Népligettől, ezt Csabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán hamarosan óra átállítás, ne is sokkoljatok ezzel, a világ egyik legértelmetlenebb dolga. Jó lenne. Olyan jó lenne már abba adni. Mit? Ha jól lenne, abban egyébként nem 3-2-re te suta. Hanem mi? Előreállítjuk. Igen. Jó, hát lehet, hogy így van. Igen, előreállítjuk. Ugye azért lesz tovább világos, igen, mert ma még 5-ig van világos, vagy fél 6-ig, holnap már fél 7-ig, majd az óraátállítás után, mostan előre. A ruszkiknál már nincsen. Jaj, az okosok már abba hagyták mind. Az egyte ruszkiknál, meg a fehér ruszkiknál sincsen, meg Ukrajnában sincsen. Tök igazuk van, teljesen igazuk van. Persze, hát most el vannak foglalva más. Igen, hát más bajuk is van szegényeknek, de hogy rengeteg stroke, rengeteg baleset, rengeteg közúti baleset, mindenki megborul. És azt gondolod, hogy csak egy óra, de nem, mindenbe bezavar. Semmi értelme. Vagy ez, vagy az. Nekem mindegy melyik, csak maradjunk valahol. És azt használjuk, és kész. Hát nem? Majd, ha elnök leszel, majd ezt bevezeted, legyen ez az első intézkedésed, jó? Az ingyen sör után. Jó. Ez biztos, hogy így lesz. A ingyen csikisör után. Ingyen csikisör mindenkinek, le az önkény uram jelképekkel, és le az óra átállítással. és mindenki. De ez egész ország örül lesz. Én tudom, mi kell a a második számú köztársasági elnök, ha elnök lennél, és nem miniszterelnök. Mert ugye Göncz Árpa bácsinál nincsen jobb. Hát igen, abszolút. Nagyon kedveltük. Írjátok meg, hogy mi a helyzet a Népligetnél, jó? Az egyes villikkel, mert hogy tényleg dugó van, csak hogy tudjuk. Hajdúböszörménynél igazoltatáson, ezt is most kaptuk, köszönjük szépen, és a Face-re kérte képet a felsőinkről, teszünk nem sokára. Fogunk mindenképpen, az alsóinkról is kérhettek, de azt nem tesszük fel, azt nem biztos, hogy színalap lesz belőle, illetve Év Parkváros Selkútnál a rohadt lámpák miatt kezdődik a szorulás, írja nekünk Jani. Mi van? Valami felújítás van, vagy ez nem ott építik a körforgalmat, meg a Tesco-t, meg nem. Törökbánit felüljövök, átmegyek, rámegyek az M1-M7, és ott jövök be, érre nem kell nekem mennem. Nem járok nagyon arra igazából. De nagyon szépen megcsinálták ott a lehajtót az M7-esnél, körforgalmat építettek, meg Tesco-t, vagy nem tudom, Spárt, vagy nem tudom mit, de szép lett. Szép lett egyébként. Jó, na játszunk, nézzük meg, hogy ki a hét második játékosa. Még nem. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Eszter vagyok, Sopronból. Eszter Sopronból. Hello, Eszter, jó reggelt. Mi újság? Köszönöm, minden rendben van, éppen készülődök. Sopron, applikáció? Hát, nem működik egyelőre. Egyelőre máshogy működik, nagyon hiányoztok nekünk. Nagyon, tényleg, imádjuk Sopront. Igen, olyan jó lenne, már ott is szólnánk. Debrecen, Sopron, Pécs nagyon hiányzik nekünk. Más városok is, minden, de ez a három nagyon. Minden van. Nagyon jó kis étterem, de szeretünk oda járni. Gyönyörű a belváros, van nagyon jó kis kutyabarát szálloda, és rengeteg ember mindig, amikor kitelepüléseken ott vagyunk. Bizony. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Adminisztrátorként dolgozok egy cégnél. Adminisztrátorként egy cégnél? Aha, és mi a feladatod? Mit kell adminisztrálni? Hát ilyen karmantartási jegyzőkönyveket viszek fel a gépre. Hogy melyik gépen mit dolgoztak, mit csináltak, mennyi időt töltöttek éppen egy gép javításával. Aha, nem egy változatos meló, nem? Gondolom én. Én nem. Szereted? Szeretem végül is. Aha. Fel a problémám. De az jó, hát az a fontos, hogy az ember szeretse. Menj, hány órát dolgozol egy nap? 8 óra. 8 órát le kell dolgoznod. 8-4-ig, így igaz. Jól van. Na figyelj ide akkor, Ági, kivel játszanál? Veled. Velem? Szeretnék, így igaz. Van egy kis elszámolni valunk? Szeretnék kérdezni valamit? Természetesen, lesznek kérdéseim. Na, azt nagyon szeretem, ha egy játékos így áll a dologhoz. Mehetünk? Természetesen. János? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, tudom, hogy szereted a tenisz, csak általában külön oldalon állunk, mert én Nadalos vagyok, és tudom, hogy te megtédeleres. Szeretem Nadalt is. Amikor nincs Roger, akkor nagyon szívesen nézem őt is. Igazából akkor a szíve van, hogy nagyon, nagyon kedvelem Nadalt. De amikor egymással játszanak, akkor Federer. Nézted Indian Wells-t? Az sajnos most kimaradt. Na, mert éjszaka volt. Természetesen. Te sportolsz valamit? Hát, más tevékenységeket folytatok inkább. Más tevékenységet folytatsz inkább. Mit csinálsz? Hát, sétálgatok, meg ami, de... Csak úgy céltalanul? Sportos... Csak úgy céltalanul sétálgatsz? Hát, igaz. Uh-huh. Az utolsó kiteleződéseken Sopronban kim voltam, és itt vagy, az nagyon jó volt. Itt vagy, haló. Itt vagyok. Itt vagyok. Úristen. Még a Jolly Joker bevetettem a végére. Vágya Isten, begyomorult voltam. Hát akkor 2-0 oda. Ez egy nagy tapsot, megérdemel, igen. Jó volt ez. Most már felhúzhatom a gatyám. Na jó. Szép volt. Ez nagyon szép volt. Ott voltam Sopronban az első sorba. Tényleg? Igen. De jó volt. De mindegyik jó volt egyébként. Akárhány Sopron kitelepülésen voltunk, mindig nagyon sokan voltak, mindig nagyon jó volt a hangulat. Jó kis város. Igen. Nem adtam volna sokat azért, hogy nyersz. Hát, pedig nem az első alkalom. Igen, picit indisponáltnak tűntél. Úgy tűnt, hogy nagyon izgulsz, és azt hittem, hogy ő megvan. Egy ilyen sebzett gida voltál, én meg az oroszlán, és igazából nem úgy üldöztelek, hogy csak ilyen félgőzzel, mert úgy is tudtam, hogy megbotlasz valahol. És aztán egyszer nem botlottál meg, hanem kihúztad a száddal a nyilvesszőt a fenekedre, és aztán elkecsöltél előlem. Én meg egy ideig üldöztelek, és aztán lelassultam, és most baktatok vissza a kis nőstény oroszlánomhoz. Aha, mert hogy az oroszlán egyébként egy íjjal vadászta volna a sebzett gidát, ezt úgy érted? Nem tudom, hogy miért kell minden részletem fennakadni. Az űznek volt egy íjjal a seggébe, hát most sebzett volt, vagy vadász arra járt. Kicsit összekúszáltad itt az asztrológiai jegyeket, úgy érzem. Szóval nem mentem rád teljes gőzzel, mert azt hittem, hogy egy botlásnak köszönhet, de ott vagyok, ugrok a hátadra, és már a torkodom vagyok. Mit szólt volna otthon a nőstény oroszlán, hogy teljes gőzzel rád? Igen, de Ági nem botlott meg, úgyhogy sebzetten is elszaladt a nagy vad elől. Miután kiúsztad a seggedből a nyilvesszőt. Igen. Megvan az ajándékcsomag, Ági, gratulálok. Köszönöm szépen. Még egy nagy tapsot kapsz neked. Küldjük neked, jó? Egy nagyon szép Rádió 1-es ajándékcsomag, mindenféle Rádió 1-es csecsebecsével. Köszönöm szépen. Talizunk legközelebb, hogyha jössz. Persze. Bekötjük Sopronti söcsét, illetve húgom, nővérem, makák. Bekötünk mindent. Rendben. Reméljük, hogy lesz Sopronon is minél előbb frekvencia. Jó, Ági, nagyon köszi, akkor puszilunk. Eszter vagyok, de... Igen? Mit mondtál? Igen. Ágit mondta. Én ágizlak már elég régóta. Megnyilasz. Nem Ági vagy? Nem. Ági folytatná a hetet Balázsal. Ági Sopronban van adminisztrátor, karbantartási lapokkal foglalkozik. Hírja nekem Anna, Ági. Nem Ági. Pedig Anna ebben nem szokott hibázni. Nevet váltottál, amióta... Nem szereted az Ágit? Nem szereted az Ágit, vald be. Hát igen, nem azon nevet. Jó, nem baj, most ne szégyelled az Ágit. Oké, ki lehet itt találni bármi más, hogy az embert nem úgy hívják, de hát ez Áginak indultál akkor. És mi az igazi neved? Eszter. Akkor kezdjük újra a játékot, én nem megyek vele, hát valaki hány éve játszik, és ezek időről, hogy Eszter érted. Így én így óvok. Ezt megóvom. Jó, figyelj, Eszter, gratulálunk egyébként, akkor mi írtuk. Köszönöm rosszul, hogy miért. Tehát, de nagyon helyesen tűrted az Ángit, nem szóltál csak a végén. De a Sopron stimmel. Most tűnt fel. Ja, most tűnt fel. Sopron stimmel, vagy az sem? Vagy... Az, de igen. Mert tudod, teljesen más, ami abszolút nem általános, ticacsege, tudod. Véletlenül se valami olyan, ami összekeverhető. Oké, akkor küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm, Kati. Szépen. Jó, puszi, Kati. Szia. Ciao, hello. Jó, hát akkor kettő oda. Kettő oda, nagy a baj. Hát annyira azért nem. Igen. Majd csütörtökön jön a pákozi szitja oroszlán, és akkor... hát, hogy neki a stafétapotot. Megnézzük, hogy mit kell magával. Oké, na elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. Jó, úgyhogy lehet nekünk közlekedési híreket írni, ha megírnátok, hogy mi a helyzet az utakon, azt megköszönnénk. Határozottan azt érzem, hogy javul a hangom. Igen, na, legalább te érzed így. Igen. Belülről legalábbis már nem vagyok annyira kétségbeeső, nem kapálozok annyira. Igen, hogy tudjak beszélni. 3 perc van, 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello János. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Bocsánat, az én hangom még nem az igazi, tehát olyan, mint megittem a 3 viszkit, meg elszívtam volna 2 szivart. De nem, egy hangszárgyulladással küzdöm, és Charlie-san indultam a reggel kicsit. De dolgozom az ügyön. És jössz vissza. Jövök. Tegnap közt képest, amikor kifejezte hozzárásolt hangot, ahhoz képest szerintem egész jó. Igen, tegnap egy olyan csendkúrára tettem magam, aztán 5 perc alatt lefújtam, mert rájöttem, hogy nem tudom megállni, úgyhogy igazán nem hatott a dolog. 5 perc után kiállítottam magam, és azt mondtam, hogy jó, fel vagy függesztve, először csak szabályság, és utána viszont kiállítás, úgyhogy 5 perc alatt véget ért a csendkúra. Igen, aztán nem bejött hatott. Ráadásul Anita is, és akkor hát aztán elszabadulta, érted, a vircsaf. Na, voltosan megint elindul, és aztán nem tesszük ki. Tök jó. Az egyik hallgatónk átküldött nekem egy ilyen linket, illetve nem egy linket, hanem egy videó alatti ilyen kis kommentelgetés. Valaki azt írja rólam, Doti Katina, nagyon szépen köszönöm. A Vadon Jani az életben egy keserves törpe. Benne egy bárhová is lehajtott feje. Nem köszön, igazi paraszt. De miért írják? Hát nem vagy ilyen, te mindig köszönsz. Egyébként, ugye? Igen. Vannak más hiányosságaik, de a köszönés terén... vagyok, de nem ez. Igen, de a köszönés terén nincsenek. Sárcok, nincsenek aki nálam udvaros, abban az festi magát. Így van. Tehát mindig köszönsz, elköszönsz, nagyot köszönsz, csokolom. Én azt is megköszönöm, hogyha nem, nincs mit megköszönni. Ja, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm. Mondj, köszönöm, hogy csorbálod. Hogyha bemegyünk egy üzletbe, és gyakorlatilag nem veszünk semmit, és igazából nem kérünk meg... senkit arra, hogy segítsen, akkor én miért köszi szépen, sziasztok! Mit köszönök, hogy beengedtek? Hát én van benned alázat, az jó egyébként. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Más se nagyon, de... Igen, én megnevelt az élet, alázatra tanított. Na, drága hallgatók, mondunk elérhetőségeket, jó? Viber SMS számunk ugyanaz, 0-23-111-111, és ha van friss közlekedésedek, akkor küldjetek el nekünk, jó? M3-as Gödöllőtől hatalmas köd Miskolc felé, szerintem a Pest felé vezető oldalon is lehet. Dani, köszi, hogy elküldted. Fél Kálmán tér, a Margit körút és a két rakpart, tök oké, teljesen jól járhatok autóval és villamosan, biciklivel is. Puszi, Gyuri. A Viberen írták, hogy Eszter kimondta a tiltott szót, Sólyom szem visszahallgatta. Nem volt semmiféle tiltott szó. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami... még Zsulci küldött valamit. Baleset történt a Kerepesi úton kifelé, a Fogarasi út után, a belső sávon, úgyhogy ott is dugó lesz, jó? Figyeljen mindenki. Na, hétvégén játszunk? Magyarok? Igen, elviekben játszunk Portugáliával. Az egy elég komoly kis meccs lesz, ugye volt nekünk legutóbb egy nagyon-nagyon jó gólzáporos meccsünk, én akkor éppen Boldog Váralját látogattam meg. Én miért nem csodálkozom ezzel, hogy nem a siófoki, nem tudom, bícsen veretted a napolajat, és hajtottad a vízibiciklit. És a Vár alatt van egy ilyen kis szórakozó egység, vagy itt szórakozó egy ilyen kis kocsmaszerűségről ki lehet ülni, és volt kint egy nagy projektor, vagy ilyen széles vásznú tévé, rengeteg ültek kint és szurkoltak, és emlékszem, mindig bármelyik helyiségből jöttem éppen ki, vagy mentem be, jöttem föl a kazamatákból, vagy mentem be egy toronyba, mindig azt hallottam. Hát ha jól emlékszem, az egy olyan meccs volt, ugye, az EB, ahol mindig mi vezettünk. Igen. Tehát 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Tehát ez nagyon nagy meccs volt. Tehát az EB egyik legjobb meccse volt. Egyre idegesebbek lettek, és igen, hát Zsuzsák Balázsik fantasztikus teljesítménnyel egyébként abszolút partiban voltak, igen, ezzel a csapattal. És azt látom, hogy lengyel játékvezető lett Lisszabonban. Ennek nem örülök. Most nem vagyunk jóban a lengyelekkel. Most haragszanak ránk. Hát. Igazán, politikai okai vannak, de nehogy aztán itt én kicsit vagyok velük. Lejtsen a pálya a portugáloknak, hogy most ott a lengyel bíró is úgy fut ki majd a pályára, hogy haragszik ránk. Hát páran haragszanak ránk, meg pár emberre, de szerintem mindannyiunkra unblock nem. És ez most az első selejtező meccsünk? Tehát most indul a VB selejtező, és Portugáliával kezdünk, vagy ne kérdezzek ilyen, mert bevislek téged a hátamon a susnyásba. Bebizonyoztam, mind a ketten égünk. Igen, látod ezt a nagy susnyást, mert most sétálunk bele éppen nagyon. Igen. És már olyanok vagyunk, mint egy ilyen kukoricalabirintusban, hogy már elvesztettük a kiáratot, már bolyongunk, de már benn vagyunk, tehát már ki kell jönni. Még látom a turista jelzést, tehát hogy még jó irányba nem megyünk, de ebben a pillanatban jó létszín, nem menjünk. Jó, várj, beljebb viszlek. Ott még látok egy utat, gyere arra. Most folytatódik a VB-selejtező, vagy ez az első meccsünk? Most forduljunk vissza. Volt már pár össze? Mi van? Volt már pár össze? Volt. Nem ebben a sportágban, de volt. Na mindegy, jó. Szóval drukkoljunk a magyar válogatottnak. Gyugyi van? Gyugyi kim van? Hát elviekben lesz ő is. Nagyon helyes. Nagyon reméljük, hogy lesz egyébként. Hát, nem tudom, hogy az minek volt tudható be. Tehát ez egy olyan ihletett pillanata volt a magyar válogatottnak, amikor hát nem tudom, hogy ez így hányszor fordul elő egy életben. Csak most, ha nem nyerünk, akkor... Hagyjál békén. Ja, jó. Ezeket beszéljük meg előre. Jó, beszéljük meg előre, hogy kicsit föl tudják készülni. Jó, tehát nem annyira értünk a futballhoz. Jó, most így... Nézzük, ha magyar válogatottról van szó, és olyan fontos meccset játszik, de nem nagyon követjük, igen. De ezt mivel bevállaljuk? Két dolgot néztem az elmúlt héten, a kevert harcművészeteket és teniszt. Tehát, hogy pont ez a kettő volt az, ami mondjuk így valamilyen szinten lekötött a fiamat. Nagyon lekötötte. Andorrába játszottunk már? Melyik iszonyat állít? Hagyjam. Jó, most jó, tényleg benn vagyunk. Benn vagyunk. Hogy érzed a kukoricalabirintus, hogy innen már nem jövünk ki? Nem, most azt látom, hogy Jancsi és Juliska besétált az erdőbe, elszórták a kis zsemlemorra. Én szorogatom, te vagy Juliska. Igen, de már összeszedték a varjak. A varjak összeszedték, és te most kérdően nézel rám Jancsira, már egy kicsit sírsz, és én vigasztalak, hogy... De miért vagyok Juliska? Én legyél te Juliska. Én vagyok a nő a csapatban. Én vagyok Jancsi, nekem papírom is van róla. Igen, mondjuk te nem lehet Juliska. Az a baj, te túl Jancsis vagy. Te vagy. Megint én vagyok a nő, nem hiszem. Mindjárt megjelenik a posztokra, és megkérdezi tőlünk, hogy a banya, hogy hát ideges meg, hogy kína. Jancsi? Juliska? Ott egy kalácsvár, vagy mi volt az egy kalácsház? Én, mézes kalácsház, menjünk be. És a banya visszakérdez. Biztos? Biztos, hogy te Juliska vagy? Na, utasd a cunát. Na jó, akkor most viszlek be teljesen. Ki van még a csapatunkban? Ki van még a mi csoportunkban? Szalai. Jó, ki tud a másiktól olyat kérdezni, mire egyáltalán nem tudja a választ. Jó, játszunk ilyet a magyar futballal kapcsolatban. Hol lesz az? Ugye. Jó, mire hajrá Magyarország, beszélni hajrá, majd erről, még a Zsuzsit megpróbáljuk a héten előkeríteni, hát ha tudunk vele beszélni. Jó. Ne adja. Most visszanéztem 1926-ig a Portugália-Magyarország eredményeket egyébként, és nem állunk olyan rosszul. Nem állunk olyan rosszul, de jó se. Jó. Nem akarunk tovább lépni, van egy csomó izgalmas téma. De, oké, jó, rendben, lépjünk tovább. Ha a nyúlhúst akarsz, megkapod. Mert hogy... Okay. Olvastad ezt a nyúlos történetet? Hát figyelj, ezen én kivagyok, hogy az ember beül egy menő étterembe, vagy bármilyen étterembe, ahol te azt gondolod, hogy azért biztonságban vagy, és kiderült egyébként, hogy több mint 60 kiló ismeretlen eredetű nyúlhúst foglaltak le 3 hentesnél az ellenőrök. Gyógyszeripari kísérletekhez adták ezeket a nyúlakat, amik aztán ugye elpusztultak, és 60 kiló ismeretlen eredetű nyúlhús bárhova kerülhetett, akár többek között jó minőségű, első osztályú éttermekbe is, Budapest éttermekbe is szállíthattak. Kiderült, hogy nem csak, hogy romlott volt a hús, hanem állatkísérletekhez használták ezeket az egyébként előre hutorított nyúlhúsokat. Jelöletlen termékek voltak nyilván. Nem lehetett megállapítani a fogyaszthatóság idejét, és hát kiderült, hogy állatkísérletekhez használták ezeket a nyulakat, amit aztán szépen elpasszoltak a piacra, a piac pedig továbbadta elegáns budapesti éttermeknek, ahol egyébként felszolgálták egy bizonyos részét ezeknek a húsoknak. Ez nagyon ijesztő. Hát két dolgot tudok ezzel a témával kapcsolatban elmondani. Egyrészt azt, hogy én is a családom bojkottáljuk azokat a termékeket, ahol tudjuk, hogy annak a bizonyos gyártónak a termékei állatkísérletekhez kapcsolódnak. Van egy ilyen applikáció, mindig meg szoktuk nézni, és alapvetően nem vásárolok ilyen dolgokat. Egy-kettő, hogy amikor én ilyen élelmiszerhamisításos ügyekről hallok meg, amikor romlott élelmiszer kerül a forgalomba, akkor mindig eszem... Köszi szépen. Mindig eszembe jutott az a sztori, amikor tofut hamisítottak, és ilyen patkány ürülékkel fertőzött kádakban kevergették, kavargatták, savanyították, érlelték őket, és én azóta nem tudok úgy ránézni semmilyen tofura, hogy igazából jó érzésem legyen vele kapcsolatban. Annak ennek ellenére fogyasztunk, de hogy mindig benne van. Tehát én kész vagyok ezektől a sztoriktól. Most képzeld már el, hogy bemész az üzletbe, mert hogy mit tudom én, a gyermeket zsenge nyúlhús szeretne fogyasztani hétvégén egy kis vajbabbal, meg mit tudom én, répával, és akkor te megveszed, hazaviszed, aztán később kiderül, hogy az, amit fogyasztottatok, az egy állatkísérleten átesett nyuszinak a húsa volt. Gondolod, mi van abban a húsban? De elképesztő. Tényleg megdöbbentő, hogy az ember azt gondolja, hogy annyira jól működik az ellenőrzés, de hát aztán nyilván mindig van ilyen. De megdöbbentett engem is a történet. Igen, ha jó ízűen ropogtatod az éttermedben az étteremben a nyúlhúst, ránézel a kedvesedre, és azt mondod, hogy sose ettem még ilyen finom nyúlhúst. Egy jó pohár fehéret úgy meginnék rá. Nem? De ha nem is étterembe fogyasztottad, hanem egy család hazavitte, tök mindegy. Igen. És körbeültétek az asztalt. És tele injekciózva mindenféle, nem tudom, antibiotikummal, nem tudom mivel. Nem rossz, de van egy pici kis kalmopirin mellé. Elképesztő. Itt van velünk dr. Helik Ferenc a Rébiktől. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! A kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője. Hát ez mindenképpen kiemelt ügynek számít, gondolom én, jól mondom? Így van, abszolút jól mondjátok. Azért egy picit pontosítani kell a dolgokat, mert 2 közleményünk volt, és 2 ellenőrzésről beszélünk. Az egyik ellenőrzés volt valóban, amit mondtatok ti is a nagycsarnokban. Ott annyi került megállapításra, hogy 60 kiló ismeretlen eredetű nyúlhúst forgalmazott ez a 3 üzlet, és ezzel párhuzamosan volt egy másik ellenőrzés szintén a fővárosba, ahol pedig az történt, hogy valóban kísérleti nyulakat végeztek, kísérleteket a nyulakkal, és ezt egy engedélyezett állati melléktermék gyűjtőhelyre vitték, ahol lenyúzták a nyulakat, erre is engedélyük volt, viszont a következő lépcsőt már áthágták a jogszabályokat, és nem megsemmisítésre vitték ezeket a nyúltetemeket, hanem darabolták, csomagolták, és állateledelnek adták el. Ennyi a korrekt információ. Itt egy kicsit a sajtó összemosta ezt a két történetet. Arra nincs bizonyítékunk jelenleg, hogy ezek a kísérleti nyulak kerültek volna a nagycsarnokba, illetve onnan kerültek egy éttermekbe, illetve családokhoz. Na de nem tudjuk, hogy honnan jött az a nyúl, amit eladtak a csarnokban. Azt nem tudjuk valóban, tehát ez még folyik a vizsgálat, hogy honnan származhattak ezek a nyulak, de így korrekt és így szakszerű a megfogalmazása a két hírnek. Ilyenkor mi a bünti egyébként? Kétféle, ugye a nagycsarnok esetében ott elkobzásra kerültek ezek a nyulak, és bírságot fognak kapni az érintett kereskedők. A másik helyen, mivel egyéb problémák is voltak, igényi problémák, ott föl lett függesztve ennek a melléktermékgyűjtőnek a működési engedélye, addig nem végezheti a tevékenységét, amíg mindent ki nem javít, és ott is bírság lesz. És a helyszínről, amit még 2 tonna terméket szállítottak megsemmisítésre, mármint a Nébik, az mi volt? Azt tudjuk? Az szintén nyúl volt, nyúltetemek, illetve a nyúlnak a szőre volt, amit ott lenyúztak. 2 tonna? 2 tonna, így van. Hát itt azt látni kell, hogy hetente kb. 1500 nyúl került elaltatásra a kísérleti telepen, illetve elvéreztetésre, és ezek kerültek erre a melléktermékgyűjtő telepre. Atyaisten! És egyébként ezt állati takarmányként akarták értékesíteni? Vagy azt mondták? Hát illetve állati takarmányként értékesítették sajnos, de ez jogszabályellenes, ezeket csak megsemmisíteni lehetett volna, hisz ezek ugye egy kísérleti nyulak le voltak, nem vágóidon lettek levágva. Tehát ennek csak egy útja lehetett a megsemmisítés. De akár megtörténhet az, hogy a vásárcsarnokban lefoglalt nyúl is akár ilyen kísérleti, állatkísérleti nyúl legyen? Ezt én hivatalosan csak annyit mondhatok, hogy jelenleg erre bizonyítékunk nincs. Na de nem tudjuk akkor valójában. Hát ez nem túl megnyugtató. Mivel ismeretlen eredetűek voltak és jelöletlenek, ezért... Mekkora a bírság ilyenkor? Tehát mondjuk szállítok ilyen 60 kiló ismeretlen eredetű nyúlhúst, elveszik a húst, az mondjuk nagyon nem ráz meg. Általában egy ekkora nagyságrendnél 100 000-es nagyságrend. 100 000 forint. Jézus. Hát ez körülbelül semmi. Hát én értékesítem jó áron, keresek rajta egy csomót. Hát most oké, kifizettem a büntit 100 000 forint, meghajtom a fejem a hivatalos, azon igen, bocsánat, elnézést, majd 2 hét múlva folytatom. Hát amikor ilyen szintű illegalitásról van szó, akkor miért nem keményebb a Nébik? Tudom, hogy ti ugye hát betartatjátok a törvény, nem törvény alkotók vagytok. Igen, ezt én értem, csak olyan tudom, persze, ezt én is mindig elmondom, amikor beszélünk, csak olyan jó lenne, azt mondok, oké, 1 évre felfüggesztem, 2 évre felfüggesztem, amíg be nem fizeti az 5 millió. Visszatartó ereje legyen. Visszatartó ereje legyen, mert 100 000 forint, hát aki ennyit keres ezen, az megkeresi gyorsan ezt a 100 000-et, befizeti, és 1 hét múlva folytatja. Hát ezt a jogszabályalkotók... Persze, tudom. Formácsolni, de tudjátok, ebben is mindig van kiskapu. Egy valakit eltiltok, akkor utána a gyereke nevén, sógora nevén, másik nevén másnap újra kinyitja. Tehát ez nagyon nehéz úgy körbebástyázni, hogy valóban végre is hajtható legyen, és elrettentő. Egy vásárcsarnokban egyébként a hentes nem büntethető? Tehát hogy van az, hogy ő jelöletlen húst megvesz és árul? Természetesen büntethető, hisz büntetjük is. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindig az élelmiszer vállalkozója az elsődleges felelősség, tehát a vágóhídé, a vendéglősé, a hentesé, minden esetben ők felelnek azért, hogy az ő általuk forgalmazott átvett termék megfelelő legyen, fogyasztásra alkalmas legyen, nyomon követhető legyen, tehát megfelelő papírokkal tudja igazolni az eredetét, és ha ezeket a jogszabályokat megsértik, abban az esetben jön a bírság. És most meg is büntettétek a hentest is? Természetesen, tehát a 3 hentes üzlet, mind a 3 hentes üzlet bírságot fog kapni. És ilyenkor mekkora bírság a hentes üzletnek? Hát ez, amiről beszéltünk, ez a 100 000. 100 000. Aha. Ugye függ a súlyától, a termékektől, az elmúlt 3 évben követette el hasonló szabálysértést, tehát ezt mindig egy képlet alapján számolhatjuk ki, de természetesen nagyon szigorúan, és nem a hatóság hasra ütve szabja ki ezeket, hanem itt a jogszabály előírtés lehetőséget ad számunkra. És akkor a Nébiknek a honlapjánkor meg lehet nézni ugye azt, hogy ki volt az, aki elkövette. Így ezt, van, minden esetben közzé tesszük, ezek 3 évig fönn is vannak, tehát még sokkal később is utána látható, hogyha valaki esetleg érdeklődik, hogy az adott vállalkozás jogszerű volt-e. Igen, hát meg mint vásárló is érdeklődöm az üzlet iránt, ahol egyébként forgalomba hoztam. Pontosan, így van, azért is hoztuk ezt létre, és itt minden esetben nyomon tudja követni bárki. Hát nem tudom, hogy mennyire megnyugtató. Persze tök jó, hogy vagytok, meg nagy fogásaitok vannak, ez jó. A büntetési tételeken hát szigorítani az ember. Nyilván. A vásárlók biztonságban legyenek, és megfelelő minőségű terméket kapjanak. Hogy bukkantok ezekre a telepekre? Járjátok a környéket, vagy információ alapján? Nem, a kiemelt ügyek igazgatóságát 2012-ben pont azért hozták létre, hogy az illegális tevékenységeket felderítse, tehát mi mással nem is foglalkozunk, nem engedélyezünk, nem adunk szaktanácsokat, és egy pici speciális módszerrel, mindent nem szeretnék elárulni, de azért annyi biztos, hogy 90%-os a felderítési arányunk, tehát az azt jelenti, hogy 10-ből 9-szer megtaláljuk, amit keresünk, és ez azért van, hogy mindig előtte egy nagyon alapos adatgyűjtést, adathalászást végzünk, tehát látjuk az UDI kamerákat, látjuk az EKR rendszert, különböző nyílt adatbázisok adatait összefésüljük, és ezért van az, hogy jó eséllyel megtaláljuk azt, akit keresünk, és rajta is csípjük azon a jogszabály sértésen, amit már előzőleg vélelmezünk. Na jó, van, hát sok hasonlót a mi védelmünkben. Köszönjük szépen. Igen. Köszönöm szépen, én is. Sziasztok. Köszönjük szépen, jó munkát. Szia. Nektek. Ciao, hello. Hello, hello, hello. Vagy még inkább azt, hogy ne legyenek ilyen ügyeik, mert félelmetes belegondolni tényleg, hogy egy gyerekedet milyen fertőzött nyúlhúsra leteted. Jóféle nyúlhús, tegyünk ki végén. Vettem pár kilót. Igen, és ugye nem tudjuk, tehát a hentes nem tudja, hogy az most ebből az adagból származik. Csak jelöletlen. Kikér még egy jó combot? Van még combja, de hisz négyen vagyunk. Érdekes. Igen. Érdekes, fájt a fejemet, de mettem egy kis nyúlhúst, elmúlt. Talán nem valami gyógyszer volt ebben a kis nyuszikában. Hogy 48 óra nem tudok aludni, és kicsit van tákulva a pupillám. Igen, bevert ez a nyúlhús, nagyon itt denszel, az is a nagy ott denszel a konyhában. Ilyen kettőkor. És iszonyatosan pörgeti a konyharuhát, és mikor lemész hozzá egy nagy aludjál, már akkor segre pacsit játszik veled, és üldöz a lakásba. Nagyi, megint túltoltad a nyúlhúst. Aranyom, nagyon pörget ez a Zuza. Nem? Ezért nem áll, hogy ilyeneket kelljen enni. Komolyan én is meg a leszek. Jól is teszed. Mondjuk ott is azért vannak problémák időnként, de azt gondolom, hogy ott legalább nem folytatnak nálad kísérleteket. Nem, ott a szójával van a baj. Igen. Na jó. Menjünk el hírezni. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után vagyunk, 41 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nem hagyták meg a Vidan kornyikálását a végén, de nem mi voltunk, így volt összevágva. Zsülci egyszerűen azt mondta, hogy nincs itt helye annak, hogy Asaf itt vonagoljon még egy kicsit a végén. Ennek a dalnak a végén. A maradék életkedünket, és egyébként életkedünk nekünk van. Én bírom ezt a dalt nagyon. Igen, én szeretem ezt a dalt. Tényleg, én nagyon-nagyon bírtam, amikor megjelent. Tök más, mint ami az ember füle hozzá van szokva. Én előre azt hittem, hogy egy hölgy az, aki énekel. Én is sokáig nem tudtam egyébként. Egy lány, egy csaj. Nem, egy izraeli fiú, azt hiszem, és nagyon, én bírom ezt a dalt. Nem tudom, hogy van-e új dala, de én ezt nagyon szeretem. Na, azt mondja, hogy... Csak a Villányi Karolina úttól a Bach irányába a Kaka plusz a Hegyalja híd felé, de ezt biztos látjátok. Szala, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Bal, igazod le magad a Facebook előtt, és akkor lesz kék pipád, nem kell az official kép, Dave küldte nekünk. Uh-huh. Azt hogy kell csinálni? Küldjetek-e, hogy kell, én nem nagyon... Segítsetek! Tudom, hogy kell magamat leigazolni. Küldök egy Balázsos fotót a Zuckerbergnek, ahol így állok, és akkor hát a leigazolja az oldalt. Vagy küldesz egy nagyobb összeget, mint ahogy Tibi csinált. Igen, és kapok még plusz 200 000 lájkot. Trafja Budapest Bajcsi Zsilinszki úton, a budapesti részen nyilván, az Andrássy kereszteződés előtt, köszönjük szépen. 2017, 9.3. Magyarország, Portugália, VB 2018 selejtező, Portugália, Magyarország, ez micsoda? Ja, segítetek egy picit a hallgatók, hogy milyen selejtező csoportban vagyunk jelenleg, hogy állunk abban a selejtező csoportban, és egyébként mik a várható csoportkörök, illetve mik vannak már mögöttünk. Ez nem a hallgató küldte, ezt a Szerki küldte, mert szerkesztő oldalról jött. Nem baj. A lényeg az, hogy segíteni próbáltak nekünk egy olyan területen, ahol viszonylag bizonytalanul mozgunk. Igen, Hubert, mikor hívjátok, vagy szólt a piros telefon, Andy nem nagyon örülne, ha netto 10 percben az szólna, hogy Orbán a király, Vitya 53 küldte nekünk. Hát ez már az összeesküvés elmélete, hogy Hubert azt mondja, hogy azt állítom, hogy Orbán Viktor a király, és ezt Andy ugye nem engedi, hogy erről legyen szó. Vagy engedné, és megkért minket, hogy hívjuk, hogy erről legyen szó. Nem tudom. Nem akartunk ebbe a Hubert sztoriba belemenni. Nem. Nem tudjuk, hogy miről van szó igazából. Ha ott baj van, akkor azt nem jó meglovagolni, ha ez egy hack, akkor akkor arra se jó felszállni. Szóval mi nem akartunk erre Uber vonatra felszállni igazából. A Pangázius, akkor meg pláne. A Pangázius, akkor meg abszolút nem. Nem, média hack. Én így hívom. Csak igen, picit megkúrítottad a kifejezést. Ha hack, a Pangázius vagy a Pongy, minket ez nem. Reméljük, hogy Uberral nincs. Én szerintem ő ott meg kicsit megvonatoztatta a TV2-t, erről van szó, hogy nem azért hívták be, amiről őt aztán kérdezték. Besértődött, és akkor kicsit ott megfogta az órukat, aztán megrángatta. Mindenesetre szórakoztató. Igen, szórakoztató formája volt, mint hogy egyszerre csak megsértődött, és nem megy be, vagy pedig nem hajlandó beszélni. Ez jó volt. Igen, abszolút szórakoztató. A budai alsó rakparton kiválóan lehet haladni, és igen. Hozzátok vissza Óven bácsit, köszi Rob, azt nem akarjuk semmiképpen visszahozni. De azért nagyon-nagyon. Fie, mit olvastál? Mit olvastál? Itt van a kezemben, most ez egyik ilyen napi bulvár, bent találtam a klotyom, elfogyott a papír, hogy... Na, megint kapunk majd volna. Na, hát és mit látok, hogy a Puci ott hagyja a színházat? A Puci? Ki az Isten, az a Puci? Pucia. Ja, Puci? Puci, ja, Puci, mondtál. Jó, csak van egy kis zab még a szám. Ja, hát akkor... Furán artikulálok. Szedd ki a hatosod mögül a zabot, mert Pucit értettem. Figyelj, és kit kérdezhetnék meg erről a dologról? Ki lenne olyan autentikus, hiteles személyiség, aki színházas témában hozzá tudna szólni ez a témához, és én csak ülnék, és hallgatnék, és jegyzetelnék, és a másik pedig mesélne? Hogy Puci? Ez most miért csináltam? Miért adtam ilyen gondot? És ezt miért így mondtam? Igen. Hogy Buci ott hagyja a Vixiházat. De hogy nem fog. Nem vagyok egy színházdirektor. Nem, hogy én tudom, hova megy. Vagy legalábbis egy munkát én tudok. De színész marad, nyugtass meg. Nem. De nem, ezt nem mondhatom el neked, meg kéne, hogy jöjjelek. Hozzám eljutott egy nagyon fura info, ami állítólag igaz, hogy mit csinál majd a Buci. Vagy mit vállalt be többek között. De nem gondolom, hogy csak ezért hagyott a Vixiházat, ahol egyébként kiváló darabokban játszott. Nem vagy az összeset láttam, ugye nem maragszol? Egyáltalán nem. Hogyha hozok egy kis kultúrát a műsorba, nem zavar. Nem vagy emiatt frusztrált. Nem feszélyez, nem vagy frusztrált emiatt. Ne, dehogy is. Engem is tudod nagyon jól, hogy a műveltség engem soha nem frusztrál. Jó, akár ebben még közösek vagyunk. A másik sem, meg a sajátom. Igen, ő játszott a Vígben az Istenítéletben, nagyon jó darab, Bűn és bűnhődés, kevésbé szerettem. Abban is játszik. Mivel láttam még? Talán ebben a két darabban láttam ott. Mert van másról is játszik. Átriumban, csomó helyen van. Őrült nők, ketrecipét, zseniális. Van egy munka, amit állítólag elvállalt, amit én nagyon meglepődtem, mert hogy nem színház, nem film. De nem mondhatom el. Egyrészt nem lőhetem el, nem vagyok felhatalmazva, még azért de még én sem tudom, hogy 100%-osan igaz-e. Hát próbáld kitalálni. Várjál csak. Valami kétkezi munka? Nem. Nyilván... Árufeltöltő? Közmunka? Nem. A határvadász? Nem, ez szerintem nem sokára kiderül egyébként, hogy mit vállalt el. De nem, mondom, nem akarom én ezt belőni, mert akkor fölhívják, miért mondtam el, én nagyon kedvelem a Bucit, meg szerintem zseniális. Figyelj, tehát, hogy ami ez a legjobban ért, így van, én azt gondolom, hogy az a színész. Így van. Ez a fő hivatása, ehhez ért, minden más szerintem már csak ilyen futottak, még kategória lehet. Mi lesz, hogy hívják, erőkerülő? Mezőr? Hivatalos vadász. Hogy fővadász? Hivatalos cserkelő. Cserkeli a börzsönyt? Cserkeli a bakonyt? Igen, vadőr. A végső megoldás a fővárosi állat és növénykertben? Igen, jó, ha majd lejön, akkor elmondom, hogy ez volt, amit én tudtam. De és akkor kevesebbet lehet majd látni színházban, emiatt? Nem hiszem, nem gondolnám. Tehát neki nagyon sok színpadi fellépése van, mondom, ő nagyon sok színházi darabban játszik, forgat, filmezik, én nem gondolom, én szerintem csak a Víknek a társulatához tartozott ő, ugye az Eszenyénél, és szerintem ezt a fajta kötöttséget mondta ő föl, hogy egyszer többet szeretne mást is csinálni, és ezek közül én tudok valamit, amit elvállalt. Fogalmas nincs, mi lehet, területi képviselő? Igen, a British American Tobacco-nál lesz. Polt szervizes. Igen, egy is ellenőrzi, hogy jól vannak-e kirakva a dohányboltokba a batos termékek. Nem mondhatok erről többet, mert aztán megcsikizel, és akkor tudod, hogy ha megcsikizel, akkor meg mindent elmondok. Ide jössz megcsikizel, és tudod, hogy annak nem tudok ellenállni. Jó, de azt már csak a csikizés élményéért is megcsinálom. Tudod, már megint csikizünk. Ja, hát a kormány is csikiszik állandóan, nem? Igen, most ha a kormány csikiszed, akkor én nem csikiszhetek? Akkor én is csikiszhetek, hát, nem? Csikiz meg, a kormány is csikizik most. Ezért akarja kicsinálni a helyneken. Mi van a helyneken, nem? Hát nagyon szépen köszönjük a tegnap is pakkot, amit küldtek. Kaptunk tőlük egy rakás alkoholmentest. Nagyon szeretjük. Nincsenek ugye nekünk problémáink azzal, hogy most mi van a címkén, meg mi nem. Tök jó sör, szentük, mindenki fogyasszon olyan sört, amit akar. Kézművest, nem kézművest, székelyt vagy nem székelyt. Mindenki ízlése szerint fogyasszon. legyen ez egy szabad ország. Igen, hát én úgy hallottam egyébként, hogy már kiátráltak mögül, tehát nem akarják megfingatni őket. Nem. De volt egy ilyen, hogy ugye támogassák a magyar kézművesőröket, amire aztán kiderült, hogy... Az erdélyi kézművesőröket. Így van, Csiki. Igen. Így van. Úgyhogy... Ezek időt ez nem is kézműves sör. Nem is annyira, meg hogy... Meg de azért nem rossz öt lehet, hogy ezt támogassák, meg jó ez az, tök jó. Jó az, nincs jó. Ezzel gond, csak hát egy másiknak a kárára vagy. De hát ők tudják, sokkal okosabbak, mint mi, úgyhogy mindenki így jön öt, amilyet akar szerintem. Nem, hát ott nem az alkoholtartalma vagy az íze volt baj, hanem az önkényuralmi jelképpel. Az már csak utána jött be az a probléma. Tehát először más volt, és utána jött az, hogy akkor belekötöttek a vörös csillagba is? Igen, inkább, de nagyon-nagyon átláthatatlan már szövő, és ez az ügy. Mindenki fogyasszon olyan sört, amilyet akar. Persze, nem, nincs ezzel baj. Én azt... Főleg alkoholmentest, hiszen még 10 előtt vagy. Én azt hallottam egyébként, hogy ebből ki hátrálnak. Na, viszont ami érdekes, nem tudom, hogy hallottad-e, hogy rászállnak a kúthasználókra. Neked furt kutad van, vagy milyen kutad nincs. Van? A nekünk vezetésvízünk, ha milyen lenne. De nézd a szemembe? Egyébként, hogy? Nézd a szemembe? Hol a szemed? Lopod a vizet? Én minden egyes olyan furán, elhallgattál, amikor megkérdezem, hogy furt kutad van. Lopod az áramot? Az áramot? Lajosnak hívnak? Nem. Lopod az HBO-t? Dekodered van? Ugyanis rászállnak, képzeld el, a kúthasználókra, és kiderült, hogy egy belügyminisztériumi rendelet tervezett tartalmaz egy olyan űrlapot is, amely a telkeken lévő kutak kivitelezését, továbbá üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez kell kitölteni. A rovatok köz szerepel annak a megadása is, hogy a tulajdonos naponta és melyik idényben hány köbméter vizet vesz ki a kútból, vagy a kútnak az aknája mekkora, illetve milyen szivattyúval és milyen átmérőjű csövön továbbítja a vizet a házba, vagy pedig a locsolóhoz. Meg kell határozni a kút maximális vízhozamát, fotodokumentációt is állítólag, és az egészet alá kell írni a tulajdonosnak. Ez egy érdekes történet. Ez érdekes, érdekes. Azt vajon hogyan jó Istenbe tudja meghatározni egy kút tulajdonos, hogy hány köbméter vizet fogyaszt el mondjuk egy nyári locsolás során, hogyha neki van egy ilyen furt kutya. Ezek szerint arra is kötelezni fogják az illetőket, hogy szereljenek fel egy órát, mert egyébként hogy? Méred? Hogy méred? Ezek a furt kutak baromi jók. Tehát ez tök jó. Persze, hogy jó. Lefúrod a kutat, és utána szépen használod. Olcsóbb is, mindig a lefúrni nyilván nem, de utána ez is megtérül. Így van. Ugye ott van erre egy lehetőség, hogy alapvetően ne ivóvizet használjál, ott fel kell ilyenkor kérvényezni kell, és fel kell szerelni egy másik mérőórát, és akkor teljesen más díjtétel alá esel. Tehát, hogy nem úgy kell fizetned, mint hogyha ha ivóvizet használnál, hanem mert hogy locsolásra használod a vizet. De ez számol, ez olyan fura ez az egész, mert nem azt mondják ők alapvetően, hogy ez azért van, mert hogy ők adóztatni szeretnék majd ezt a formát, de akkor meg egyébként minek? Valójában úgy tűnik, mintha azon gondolkoznának, hogy még mit lehet, nem? Így van. Tehát tulajdonképpen már tényleg minden. Ezeknek az információs szerzéseknek soha sincsen jó vége. Tapasztalatom alapján, és szerintem egyébként rengetegen vannak, akik így próbálnak meg spórolni, hogy furatnak egy kutat, beleraknak egy búvárszivattyút, aztán onnan oldják meg nyáron a locsolást. Igen. Ez még csak egy tervezet, tehát mi kerestünk megszólalót a témához, hogy mondják-e, mert azért nagyon sok mindenkinek van furt kutya, de egyelőre azt mondták, hogy ez még nem végleges, és egyelőre nem akartak megszólalni az ügyben. Próbáltunk valakit találni. Nagyon fura egyébként az egész történet. Tehát, hogy milyen szivattyú, az, hogy nem is értem egyébként azt, hogy például a szivattyúnak a típusa, az, hogy ez a szivattyú milyen teljesítményre képes, azon is miért érdekel bárkit is, hogy milyen átmérőjű csövön továbbítja a vizet a házba vagy a locsolóhoz, ez miért érdekes? Ki kíváncsi erre? Tehát alapvetően egyébként, ha már meghatároztatják veled azt, hogy hány köbméter vizet használtál el, onnantól kezdve nem tök mindegy, hogy milyen szivattyú, vagy hány centiméteres átmérőjű csövön emeltet ki ezt a vizet. Nem értem az egészet, nem értem. Ilyenkor mindig az ember kezd gyanakodni, hogy itt arról van szó, hogy a későbbiekben valamilyen formában ezt is kifizetetik veled, miközben azért vagyunk őszintén talajvízről beszélünk. Igen, érdekes. Jó, hát én lopom a vizet, úgyhogy nekem egy abszolút nem. Ja, téged ez nem érint. Nem, csak úgy, mint az áramot. És az HBO-t, tehát én mindent, amit tudok. De ezt eddig egyelőre senki nem vette észre. Na jó, van, jövünk majd vissza nem sokára, és egy nagyon érdekes dologról beszélgetünk. Egy kaliforniai rémről, aki szingli nőket vet le, méghozzá úgy, egyébként még mindig szabadlábon van, hogy... Elhívta őket randira, és hát bőven akadt téma egyébként, mert meg lehet beszélni az első randi, de meg lehet beszélni azt is, hogy milyen, amikor a partnered és a párod nem akar fizetni. Elhívta őket randira, rettenetesen bekajált velük, majd utána fizetés nélkül távozott, és ott hagyta az első randis nőket. Nagyon sok áldozatot szedett egyébként emberünk Kaliforniában, és miután elfogyasztotta az $50 vacsoráját, ami azért nem kevés pénz, ő meglépett az ablakon. Vagy az ajtón, ahol tudod. És erről beszélgetünk majd a hírek után, hogy milyen az, amikor a te párod, vagy akivel te összejöttél a randin, az egy kicsit spúr, mikor konstatálod először, hogy nem akar fizetni, hogy nem nyúl a pénztárcájáért, megpróbál téged több randin keresztül rávenni arra, hogy folyamatosan te fizessél. Szóval ebben van bőven téma, több áldozattal randevúzott ő, és mindig fizetés nélkül távozott, 44 éves a pacák, és több randi oldalon akkor is nem volt egyébként. Nekem tetszik ez a fajta komisság, ez megcsinált 20 évesen szórakoztató, 44 évesen még megszökni egy vacsoráról, van abban egyfajta életérzés. Igen. Még a desszert előtt tudod, kimegy WC-re, aztán pedig a kis ablakon kibászik. De nem értem egyébként, hogy miért kellett ehhez randi partner. Tehát, hogy meg akarok szökni egy étteremből, akkor kikérem a kaját, vagy valaki ott marad az asztalnál, és nem annyira feltűnő. Szerintem igen, erről van szó, hogy abban a pillanatban valaki ott marad, megnyugtatja ezzel a jelenléttel a pincért, az étteremnek a tulajdonosát, stb. Valaki fizetni fog, persze fel sem merül bennük a gondolat, vagy a gyanú, hogy itt úgy fognak meglépni, hogy semmit nem fizettek ki. Ez szerintem ez lett itt a háttérben. Na, erről beszélgetünk majd a hírek után, illetve tényleg arról, hogy milyen az, amikor az ember először megy randira, megismerkedik valakivel, de rájön, hogy a partnere, és most mindegy, hogy nő vagy férfi, nem nagyon akar fizetni, és először azt hiszed, hogy csak a véletlen műve. Másodjára már kicsit várod, hogy nyúljon a pénztárcájáért, jön valami kifogás, és a harmadik, negyedik randin sem fizet még az illető, ott kell rájönnöd, hogy anyagilag valószínűleg, vagy anyagi téren nem fogjátok egymást megérteni. Várunk hallgatói hozzászólásokat és SMS-eket, hogy ki járt már így. Amikor a másik nem akar fizetni. Volt mindenkinek ilyen története szerintem. De, ha vagy legalábbis hasonló, hát te is ismersz egy nagyon kedves fiatal párt, aki úgy emlékszem, hogy Barcelonában elfelejtett fizetni, és úgy távozott egy étterembe. Igen. És most érek. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, a Rádió Egyen. És még kezdte vagyunk, ugyanis a pákozdi szitja oroszlán. Így hívom már csak. Igen. Te lefutottam. Jó. Lefutottam a maradon. A pákozdi szitja oroszlán. Mikor mit mondott? Azt mondta, hogy csütörtökön. Csütörtökön csatlakozik hozzánk, úgyhogy csütörtökön már újra együtt vagyunk. Olyan kezdi feladni a hangom. Nem sírok, mert bejön a pöcsös. De picit. Te szemét vagy. Most már kezdem sajnálni. Ugye ez jön. Ne. Hogy ezt nem én találtam. De mielőtt bármit mondanék az egészségi állapotomról. De figyelj, ahogy de most nem sajnáltattam magam, hát most nem mondtam semmi rosszat. Mielőtt bejön, és ez a hívószó. És igen. Már itt is van. Olyan, mint Pavlov kutyája. Nem ez a hívószó, a pöcsös, arra jövök. Most én legalább hallgatok rá, ti nem. Nem sajnáltattam magam. Tudom. Csak elmondtam, hogy egy kicsit kezdek megrogyni hangilag, de küzdök. Tényleg, valóban igazad van, most rosszabbul festesz, mint tegnap, hát szemed is keresztbe áll, kezdek sajnálni. Az a teától van, amit főztem magamnak, hogy megint benne hagytam. Nem, jó van. Ilyen szentcsateát csináltam. De egyébként ahhoz képest, ahogy tegnap viselkedtél, és ahogy tegnap érezted magad, most le a kalappal előtted. Mami. Ma kezdesz hősiesebb. Ma igen? Ne puncsoljál már. Ma kicsit bejövök. Bejövök egy kicsit. Szeretsz egy kicsit? Olyan tiszteletre méltam, tegnap belálltál ebbe a kis purparléban, most meg itt bejössz, az puncsolsz. Igen, mert tegnap egy hisztis nő volt, ma már nem annyira. Minden nap egy hisztis nő vagyok, csak van, amikor, nyugodtabb vagyok. Úgy is öltöztél. Maradásul úgy is öltöztem a kis plüss felsőmmel. Ígértünk képet, majd felrakjuk. Na, most női szemmel, Anita, az, most ez egy női ruhadarab, vagy férfi ruhadarab? Egy rövid ujjú fehér póló? Nem az, hanem a felső van. Mögötted van, és nem a zsűl. Én nem örülnék, ha a férjem ilyenben jönne haza. Miért? Bocsánat, azért, mert van egy valószínűleg... Mert megszoktam már a műbőr kabátját. Igen, egy nagyon kispolgári módon gondolkodó, öltöző, élő férjed. Uh-huh. Az nem baj, nem kell mindenhez érteni. Tehát, hogy ez egyáltalán nem baj, nem szeretitek, nem követitek a divatot. Mert ezt te követek szerintem? Nem, a divat ezzel semmi baj nincs. Figyelj, Balázs, lehetsz divatos, csak öltözködj férfi ruhákba. Ne női ruhákat vegyél fel. Elmosódtak a határok az öltözködésben. Sajnos igen. Mi a férfi ruha? Mi a zakó, meg a bekecs. A bekecs. A bekecs is, igen. És a ő legyen férfi. Mentébe öltözzön, emád. Bocskaiba. Bocskaiba. Igen. Szerintem egyébként az öltöny minden férfit megszépít. Hagyjál a hülyeséggel. Miért jönnék minden reggel öltönybe? Hát ne, megtehetnéd. Minek jönnék? Te se jössz minden nap kosztümbe. Tessék? Akarod, hogy jöjjek? Nem, de hát az ott különleges alkalmakra tudom, van. Tudom. Mikor lesz annyit a nap? Június 2-án. Június 2-án. Jöjjünk be aznap öltönyben, jó? Ja? Megszemlítek. Csak miatta, érted? Hogy remélem, hogy hétvégére esik. Mekkora dög vagy. Tényleg nézzük már meg. Jöjjünk be. Hát vagy ha nem, akkor a születésnapomra. Hogy elaléljon. Az mikor lesz? Az meg 27-én, szintén júniusban. Akkor te egy nagyot kapsz. De egy nagy van, nem? Nem. Egy nagy zakót. Egy nagy, meg egy kicsi, meg még egy nagy. Péntekre esik. Péntek? Na, jöjjünk be öltönybe. Szabadságot veszek ki. Nem, áll. Mutass egy előre mutató öltöny. Tényleg, azért felveszed még a bádog embert? Nem tudom, miről. Az alpaka zakódat. Nem, az egy egyszerű alkalom volt. Hát, de akkor kölcsön volt, nem fizetted ki. Az egy kölcsönöltöny volt, igen. És az még előremutatónak számít? Mert volt neki egy ilyen, tudod, amiből egyébként ilyen, hogy ilyen műholdakat gyártanak. Most olyan szerelmesek vagytok belém, vagy mi van? Akkor valljátok be. Nem mertük eddig igen, mondani. Csak... De jó, hogy rájöttél, és nem nekünk kellett kivondani. Folytas, Jani, figyelek. Na, és volt neki egy ilyen zakója, és egy díjátadóra vett át, már nem tudom melyikre, vagy vette fel, és akkor nagyon mondta, hogy ez nagyon előremutató. Uh-huh. És azért nem vette fel többé, mert nem kapott díjat? De kapott díjat. Akkor azért nem vette. Kapott és díjat. Felveszi akár az aranyszínű. A legelőremutatóban öltözött műsorvezető díjat kaptam. Értem. Tényleg felrakunk egy képet, hogy értsék a hallgatók is, hogy miről beszélünk. Elkezdeném a témát, szabad? Vagy jó, körbe szimatoltok egy kicsit. Most látom, hogy a Diózsni csődörül velem szemben. És mi van ezzel a randipasival? Az nincs dolgod? Nincs. Hát hozzá szeretne szólni, már előre felvette erre. Sos nincs dolgod. Hát én komolyan újjá születek, írszerkesztő akarok lenni. Hát itt jön be, trécsel, érted, bejön, helyre tesz. Hát ki foglalkozik a hírek? Ezek kivennyek? Ezek ilyen előre legyártott hírek? A férjem már tegnap megírt őket. Nem, a múlt haviak. Újra hasznosított hírek. Meghallgatom már ezeket a híreket, hogy mi megy tényleg. Nagyon tetszik majd neked. Igen, jó? Biztos vagyok benne. Na, szóval, hogy elfogyasztotta $50 vacsoráját egy kaliforniai étteremben hősünk, aki több nőt is kirabolt azáltal, hogy online randiolok oldalakon hirdette magát, a szemétláda, és szingli nőket szedett föl Kaliforniában, aztán lelépett az első randiról fizetés nélkül, miután végigette a menüt. Legutóbbi gonosztette az volt, hogy miután elfogyasztotta az $50 vacsoráját, egy étteremben egy pohár bort, ráksalátát, sztéket, sült krumplit rendelt, azt mondta a randi partnerének, akivel először találkozott, hogy fel kell venni egy telefont. Aztán eltűnt, és ott hagyta a nőt a számlával. Aztán utána nézett az áldozat, és kiderült, hogy vannak sorstársai. Van, ahol $100 számlát csinált, van, ahol egy steakhouse-ban evett, fizetés nélkül lépett le. Van, akit ott hagyott egy fodrászt fizetés nélkül szintén, és a Los Angeles-i ügyészség közölte, hogy más bűncselekmény miatt is keresik González-t. És a fodrászt ahogy lépett meg? Kivegyek, megnézem a tükörbe? Hát, vagy őt is elvitte vacsorázni, és úgy hagyta ott. Ja, de ez úgy, nagyon éhes pasi lehet. Hát, végül előfordul azért az emberrel, hogy naponta egyszer úgy megéhezik, hogy flamossá válik. De jó, hogy mindenkit csak étterembe visz. Egyébként meg ez egy ocsmány dolog volt, és egy aljas dög, aki... De nem, hogy áldozat? Nem. Ti mondtátok, hogy sárkány vagyok. Hagytak már ott a Gógóhamiba, ha Újpesten? Ki merne ott hagyni? Mikor elvittek a Gógóhamiba, a sarokra hamizni? Nem, randiról léptek már le tőlem, de nem úgy, hogy a számlát nekem kellett kifizetnem. Olyan léptek le randiról? Persze. Igen. Aha, szintén így ezzel fel kell vennem ezt a telefon. Hol volt a randi, egy Fornetisben? Nem, a Rizsferendőrén volt. Egy főzelékfaluba? Ott egy főzelékfalu, igen. És a tök főzelék mögött ott. De miért lépett le a randiról? Első randi volt? Az. Hát biztos nem jöttem be neki. És ott hagyott? Aha. Az engem összetörne egy nő, ott hagyna egy randin. De benne, hogy néz ez ki? Tehát ülsz az étteremben, ott ül veled szemben González. Te eszed a kis téket, te vagy González? A nő. González? González, így hívták az embert. Oké. Majd ő ugye felmegy, hogy feláll, hogy kimegy a mosdóba. Te nőként nem sejtesz semmit a dologból. Mikor esik le? Meddig vársz? Hol kezdesz gyanakodni? Mikor hívod föl? Vagy kérdezed meg, hogy nem látták az embert? Vagy bevállalod-e, hogy ott hagytak? Vagy csak ilyen zavarban, hogy csak kéred a számlát, konstatálod és megszégyenülve elmész? Hogy érted azt, hogy bevállalom, hogy ott hagytak? Hát, hogy keresed a partneredet, hogy megkérdezed a pincért, hogy nem látta, odamész a tulajdonoshoz, elmondod, hogy átvágtak, segítsél, látták-e kimenni az ajtón. Vagy vársz, áldozatként üldögélsz, majd rájössz, hogy rászedtek, kéred a számlát, jelentkezel, fizeted, és ott hagyod az egészet. Ez szörnyű nagy megszégyenülés egyébként. Hogy zajlik? Meddig vársz? Hát így zajlik. Hát vagy nem kéred vagy a számlát. Anita, tehát... parancsolj González. Úgy érzem, tele van az avatartály, kiugrom, picit üríteni, jó? Persze, csak mentse González. Mindjárt jövök, Anita. De ez azért kell, mert egyébként egyedül nem tud megszökni egy étteremből? Tehát most, ha én nem akarok fizetni, én elmegyek egyedül egy étteremből, azt mondom, jövök a mosdóba, kimegyek, nem figyeli a pincér mindig, hogy ki hova megy egy étteremben. Ennyi. Páros asztaltól könnyebb lelépni. A nő csak alibinek kell. Tehát, hogy ki az a pincér, ki az az üzletvezető, aki arra gondol, hogy ott egy párocska ül bent, és az egyik ott marad, és ebből fizetés nélkül távozás lesz. Senki nem gondol rá. Tök jó alibi a csaj. Vagy pedig ez egyszerűen egy bosszú. Tehát egyszer valaki felültette, csúnyán rászedhette egy nő, vagy csúnyán belegázolt a lelkébe, és akkor úgy érzi, hogy ő most így bosszút áll ezzel a többi nőn. Hogy úgy kell nektek, megszégyenültök, ott ültök egyedül, tessék, megkaptátok. Bármelyiket is választja, szerintem nem egy elegáns dolog. Abszolút nem tartom. És ilyenkor egyébként korrekt mondjuk a helytől az, hogy kifizetetik a számlát a hölgyet? Persze. Hát az kit érdekli, hogy elment a randi partnered, ahogy meg, ha jője vagy. Nem? Te milyen ne vendég? Legyen soha hát a vendég barát vagy. Hát nekem lenne éttermem, és oda jön egy ilyen őzikeszemű kislány, hogy őt itt hagyta a randi partnere. Hát itt édesem, hát az a magánügyetek. Hát válasz normális a palit. Te hátra vinni a gyerekhez. Igen, gyere átra, papához, ott le lehet dolgozni mások is. Vagy mutatkozz a mélyük az étterem tulajdonában. És visszajön, és kiderül, hogy ő egyébként nem jelenlépős. És tényleg visszajön a partner. Nem, hát én étterem tulajdonosként persze kifizetem, hát az egyéni szociális probléma, hogy neki lelépett a randi partnere. Volt két steak, két kóla, két hasáb. Valaha meg egy madártej. Ott hagytatok valakit a randi? Most gondolom nem így fizetés nélkül, mert ennél azért becsületesebbnek tűnt. Én nekem olyan volt csaj, aki nem akart fizetni, és egy idő után rettenetesen idegesített. Egyik randi is? Nem, és egy idő után már nem azt figyeltem. Tehát, hogy elmentetek randizni, és neki fizetnie kellett. Nem. Azt mondtad, hogy idegesített, hogy nem akart fizetni. Nem. Volt egy lány, akit elvittél többször randizni. Elvittem többször randizni, és egy idő után idegesített. Nem az idegesített, hogy nem fizet, mert én fizetek. Az idegesített, hogy fel se ajánlja. Uh-huh. Mert szerintem eljön az a pont, amikor hiába vagy te a pasi, úgy jól esik, amikor a csaj megkérdezi, hogy hagyjad ezt most én. Például vagy... a második randim már szerintem illik. De a legelső randim fizet a férfi, szerintem ez az a baj, hogy annyira kellett rohannunk a panzióból, hogy azt hiszem, hogy talán pont megjött a férje. Pont kinyomozta a férje, hogy melyik panzióba szálltunk meg, ott nem volt, mindegy volt, hogy ki fizet. Ott nagyon kellett menekülni. Jó, hogy fizettetek. Nem, de egy idő után tud zavarni, és én randiztam ilyen csajjal, és nem és volt jó. És neki? Vagy a pincérnek? Hát nem, azt hiszem, hogy nem. Nem vettem. Bontva kérjük a szem. Igen. A raviolit nem én ettem. Nem, a bontott számlánál nincs kellemetlenebb, amikor ketten ott turkáltok a pénztárcátokba kicsit zavartan, és akkor kiveszitek egymás kezéből a számlát, hogy ad ide, mennyi volt, és akkor ő berak 1600-t, 1800-at, és akkor még mindig nincs meg valaki, rakjon be 300-at, de nem jött ki. És még a boravaló nem. Engem csak a gesztus zavart, hogy nem ajánlja föl, hogy ez most az ő köre. Hogy na, hagyjad, ez most én. És nem volt egy fiatal 20 éves, tehát hogy tudja már az ilyenfajta etiketet, hogy azért lehetett, egy kereső nő volt. Hát de lehet, hogy levenkedtette meg magának. Nem volt... Micsoda? Nem volt már fiatal? Nem már látjam. De akkor is ez a két mozi egy a komplet nyugdíjam. De akkor szerintem azt gondolta, hogy tőled elvárható, hogy majd te rendezed a számlát minden alkalommal. Igen, ő azt hiszem, hogy nem így van. Úriember vagy. De ez nem így van, én úriember vagyok. Tehát én abszolút úri ember vagyok. Aha. Én a Vikivel is mindig megyünk, mindig általában mindent én fizetek. De nem azért... egy kasszán vagytok. Nem, közös kasszán, vagy külön kasszán vagyunk. Külön kasszán. Te én nem hiszek. Mindig amennyi vizet fogyasztották, kifizetett hónap. Igen. Miattad ment jobban a termosztát. Ezért most adjál be 20 rugot a fűtésbe. Nem, ő is fizet, de általában én fizetek. Tehát nem várom el. De a randin azért úgy figyeled, hogy a csaj fizete. Tehát ott van egy ilyen, azért elmozdul-e a pénztárcájáért. De most térjük vissza el a konkrét esetre. Jelezted neki valami nem, formában? Nem, volt még a postás Györgyike? Vagy, nem hozták meg a rokkanyugdíjat. De hülye vagy. Nem volt még a postán. Igen. Csak finoman elővette a Széchenyi kártyákat. Jó kicsim, tedd, de adjuk, ez most itt nem kell. Nem jött még meg az özvegy. Gonosz vagy. Jó, hát. Az azt mondta, hogy idősebb hölgy volt. Nem, nálam idősebb. Tehát nem úgy nálam idősebb, hanem hogy a korához képest. Nem akarta kifizetni a zserbóba az indiánert. Igen. Mert, hogy mama, ha már beállítod a zserbóba a világot, és én ideülök az asztal mellé, hogy elmenjük, kollégám, fizess te a sütit, mert utána én fogom ledolgozni majd. Itt a Vörös Marti tér mellett a kis bérleményedben. Átülök a másik asztalhoz. Hát miért látsz a Vörös Marti vagy zserbóba, egy beleszúrt a világát, tehát én átültem. Állítólag, igen. Jó, ne kanyarodjunk el a témát. Jó, persze. Nektek nem volt soha ilyen, hogy a sokadik randin vettétek kész, hogy nem akar a pasi... voltam igen, tehát beszélek egy olyannal, aki elvette az első nőt, aki szembe jött vele. Nem, ő vette meg... legem szánalomból. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy ez így történt. Neked volt egy sajnálat, igen, neked meg nem ismerem, de nagyjából gondolom, hogy mi a helyzet. Na, mit gondolsz? Kíváncsi vagyok. Igen. Miért most hogy kávé ugyanaz, mint Jani-nak, csoda, hogy nem egymást vettétek el. Az elmúlt egy hétben, hogy többet bejársz a műsorban, nagyjából tudom, hogy mi a helyzet nálatok. Fogalma sincs, mi a helyzet nálatok. Nem volt ilyen randír, amikor a palik eleve fizetnek, tehát hogy azt neked könnyebb. Igen. Nem volt ennyire kellemetlen, vagyis ilyen kellemetlen szituáció nekem nem volt. Ilyen munkaevény engem... sem volt, hogy happy meglépe. Igen, egy happy minden. Nem, olyan sem volt. Igen. Na, megint kezdődik. Gyere, Andra, van happy meal. Így van, részemről a Facebook. Szóljatok a vége. Ja, megvárom. Na most. Igen. Szóval, hogy nem volt ilyen kellemetlen helyzet, meg nem tudom valahogy, engem úgy neveltek a szüleim is, hogy belém nevelték azt, hogy nem lehet mindig elvárni egy férfitől azt, hogy állandóan ő fizessen, ő rendezze minden számlát. Tehát ha nem is akartam fizetni, úgy tettem, mintha. Igen, okos a csávó. Gondolj bele, azért kellett a partner, mert ha nyilván, ha ketten vagytok benne, tehát ha egyedül csinálod, akkor azt rád lehet verni. Tehát akkor az ugye mit lopásás, mit tudom én. De ha ketten vagytok, akkor is. Akkor van, aki fizet. Uh-huh. Tehát a Pali nem volt hülye. Most ezért mentek ketten. És hogyha a nők is megléptek volna ugyanúgy. De a nő már nem tud elmenni. Hát miért? Mert már elment, és ott maradt el egyedül. Ilyen akkor egymás lögdösebben meg kell próbálni előbb lelépni, mint ő. Bocs, de nekem is kell. Nem, én mindig ki előbb. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Hogy volt-e ilyen randi partneretek? Amikor megismerkedtetek, az elején az egy neuralgikus pontja egyébként a kapcsolatnak, amikor úgy felméred, körbe szimatolod a másikat, hogy ki fizet, ki állja a számlát, és most itt nyilván nem az ilyen nagy közhelyekre gondolok, hogy az első randi a pasi, hanem utána, amikor rájöttetek, de nők is írjanak nekünk, amikor olyan palival találkoztak, aki valahogy soha nem akart a pénztárcájáért nyúlni, valami kifogást mindig talált, és ti nő létetekre kellett, hogy észrevegyetek, mert az még kellemetlenebb szerintem, ha azt egy pasi csinálja, sőt, tehát az igazán kellemetlen. 3-4 randi után kellett észrevenni, hogy a férfi valamiért nem akar fizetni. És akkor jön a játék, hogy szólsz, nem szólsz, felhívod a figyelmét, nem randizol vele többet. Tehát vannak itt azért lehetőségek. Érdekes egyébként, hogy valahol meg, tehát hogy ez egy jelenség, meg tényleg ilyen csalás, valahol meg annyira hozzászokik az ember egy idő után, hogy már teljesen természetes. Én például ismerek egy olyan ismert televíziós személyiséget, humoristát, aki minden egyes ilyen munkaebéd után 2 perccel előbb lépett le, mint bárki más, csak azért, hogy ne kelljen fizetni, és ez éveken keresztül így működött is nála. És soha senki nem szólt neki? Nem szólt senki Sanyinak. Na. Sanyinak. De már senki nem ebédel vele. Igen. Na, írjatok nekünk. Jó, SMS számunk 0-23-111-111. Jövünk nem sokára. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 8 óra után vagyunk, 38 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani. Hello, drága hallgatók. Sziasztok. Itt vagyunk a Rádió 1-en, és gyönyörű időnk lesz. Ma 22 fokot mondanak, napsütés, igazi tavaszias időjárás. Sőt, hát ez már ilyen koranyári, a májusi. Ez a 20-22 fok, ez brutális hangzik. Úgyhogy jól állunk időjárás szempontjából. Na, mi egy érdekes témáról beszélgettünk, ugye első randi, ki fizet, ki nem fizet, közös kassa, külön kassa, de addig már igazából nem mentünk el, hogy közös kassa, külön kassa, az más lenne. Első randi, fizet, nem fizet dolog. Ugye egy kaliforniai srácról beszéltünk, aki 44 évesen sorozatosan veszi le a kaliforniai lányokat, drága éttermekbe viszi őket, majd fizetés nélkül távozik, stékelt, sült krumplit, hamburgert, mindent eszik, és ott hagyja hagyja szerencsétlen áldozatokat, meglehetősen megalázó a helyzet, sajnálja az ember ezeket a nőket, mert egyszerűen szemétség férfi létedre ilyet csinálni, ráadásul pont nőkkel, szóval az ember a haverjával se túl szép, ezt megcsinálja, de egy nővel az igazán nem elegáns. Igen. És ugye erről beszélgettünk, hogy kinek volt hasonló tapasztalata, amikor is elment randizni, és azt látta, hogy a partner nem igazán akar a pénztárcáját nyúlni, vagy olyan helyre viszi, vagy a második, harmadik alkalom után kiderült, hogy hát meglehetősen spúr az illető, és nem akar. Nem akar nagyon fizetni. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Angie vagyok. Angie? Ja. Angie. Nyögtél egy? Tudom, mi volt. Tudom, János énekelni próbál. Veled mi történt? Voltál hasonló randin? Ó, rengetegen, egy időben interneten ismerkedtem. Wow. És képzeljétek el, hogy egyszer randiztam egy sráccal, aki meghívott, hogy találkozzak vele. Egy budapesti bevásárlóközpontban voltunk. Én kértem egy limonádét, tudjátok, nyáron divat ez, amiben ilyen nagyon sok narancs, meg citrom van a tetején, ilyen fél literes pohárba szokták adni. Ő pedig ipott két ilyen két és fél dezis üdítőt. Egy olyan három, kínos három óra után, mert tehát egyébként is katasztrofális volt, tehát az égvilágon semmi közös nem volt bennünk. Lassú tehát az idő. Borzasztóan, katasztrofálisan. Képzeljétek el, hogy körülbelül úgy három óra után mondta, hogy kérek-e még valamit, mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, nekem most már tényleg mennem kell, amúgy is vidéken lakok, stb. És mondta, hogy akkor ő kéri a számlát, mondta, hogy jó, rendben, kihozták a számlát. Na most azt tudnatok kell, hogy az én limonádém az 480 forint volt, ez nagyon fontos lesz. A számla 1080 forint volt, adott a pincérlánynak 1100 forintot egy nagyon szép kávézóba, tehát 20 forint borra volt, már akkor azt gondoltam, hogy lesül a pofámmal a ből. Aztán, miután elment a pincércsaj, oda tolt elém a mutató ujjával a számlát, rámutatott a limonádra, és azt mondta, hogy 500 forint volt a te költséged, a borra valót állom én. Lehet, akkor 480 volt a limonádot. A borravalót is rám verte. Rádverte a borravalót. Igen. Atya úristen. A 480 forintos limonádére azt mondta, hogy 500 forint volt a te költséged, a borravalót állom én. Atya Isten. És kifizetted, vagy mondtad, hogy ne csináld már? Persze, figyelj, nyúltam a pénztárcámért, elővettem egy 500-as, tehát így ez 27 éves koromban volt, 5 évvel ezelőtt, tehát nem is 15 éves, mit tudom én, tinik voltunk, és az úriember azt hiszem 30 volt. Tehát, hogy férfi, nem egy tiniről beszélünk, aki most kezdte a randizást, és fogalma nincs, hogy kell egy nővel bánni. Úristen, de kellemetlen. De iszonyatosan ciki volt, és így, amikor így nevetsz egyet, így csináltam egyet, hogy tehát, hogy ilyen csak a mesében van, elővettem az 500, és mondja, hogy oda kísérlek a kocsit, mondtam, hogy nem kell, köszönöm, megtalálom. Jézus, már is soha többet gondolom, nem? Nem, persze, hogy nem, egyértelműen. Volt egy pillanat, amíg azt hitted, hogy viccel? Megmondom őszintén, hogy ha három órát ott lettetek volna, akkor fel sem előtt volna benneket. Hogy viccel? De jó arc vagy. Úristen, de jó arc vagy. De jó. Ez olyan, tök jó duma. De lettél volna vele három óráig, te is tudnád, hogy ez a pasi soha nem viccel. Én azon gondolkoztam, hogy most legyek-e magad. Én... Azon gondolkoztam, hogy legyek-e újra az a nő, aki ott hagyja öt perc után, vagy legalább valamennyi reményt adjak arra, hogy valaha az életbe közel fog kerülni bárki ez az égvilágon, mondom, jó, akkor normális leszek, és nagyon érdeklődő voltam, imádta önmagát és a saját hangját. Ebben mondjuk hasonlít hozzám. Igen. Nem én voltam. Mondjuk nem, Balázs, mert valószínűleg te a borravalót nem verted volna rá. Nem, de a limót azt állnod kellett volna. Azért csak egy kósz a limókat, azért csak úgy nem fizetek, csak úgy. És hívott még utána, vagy próbált közeledni, vagy keresett? Nem, hála jó is. Nem, tehát érezte ő is, hogy baj van. Igen, igen. Na jó van. Nagy valós. Angie, köszi, hogy elmondtad nekünk. Én is köszönöm. Köszi, ciao. Hello, puszi, szia. Itt van Margaréta. Hello, Margaréta, jó reggelt. Sziasztok, szép jó reggelt. Milyen jó neveink vannak. Angie, Margaréta. Margaréta. Ilyen dal, Angie van. Margaréta, honnan hívtál minket, hello? Én Budapestről. Na, neked is volt egy első randid, egy vakrandid, ugye? Igen, szintén egy netes találkozás, még így a fiatal koromban, ugye próbálkoztunk ezzel. Nuri emberrel megbeszéltük, hogy de jó lesz, Városligetbe piknikezünk, gyönyörű szép tavaszi nap volt, melyik lány ne örülne ennek, hát tiszta romantikus, tök jó. Közölte, hogy a pokrócot vigyem én, a kajáról, piáról ő gondoskodik. Hát mondom, szuper, ez egy gallér, igen. Odaértünk, szépen leterítettem a pokrócomat, hát az úriember már látványra nem volt túl bizalomgerjesztő, de úgy voltam, hogy hát ha modora, meg a viselkedése egy kicsit így felezhetik. Milyen volt a pokróc? Tiszta ápolt, vagy macskaszőrös, kutyaszőrös? Hát a pokróc az enyém volt, az tiszta. Ja, igen, tiéd a pokróc, jövi a kajapia, igen. Úrretkes volt. És akkor az úriember a hátizsákból előkap egy másfél literes üdítős üveget, teletöltve csapvízzel. Jaj. Majd elővesz egy bontott zacskó nápolyt, és közölte, hogy csak ezt találta otthon. Atya úristen. Hát az nem volt nagy piknik. Hát nem. Jóféle kútvíz, amit föltöltött ott esetleg valahol, vagy ez a félig langyos tényleg, ez az igazi, igazi csapvíz? Nem, csapvíz, mert utána bevallott, hogy ezt ő otthonról hozta. Aztán én ugye előtte én annyit tudtam, hogy ő dolgozik. Kiderült, hogy sakkot oktat. Fiatalok voltunk, ilyen 21-22 évesek, és mondta, hogy ő dolgozik, kiderült, hogy sakkot oktat, nagymamájával él, stb. De hát persze ezekről előtte nem beszélt, csak már ott a randin. Úgyhogy hát nem lett következő randi belőle. Miközben majd szolgáltátok a kisét dohos illatú citromos nápolyt. Jaj, én hozzá sem mertem nyúlni. Ami már finoman volt, csak az egyik oldal egy picit penészes. A másik oldal meg egy kicsit felázik, tudod, így megpúl a nápoly, amikor már érzed, hogy nem friss, nem roppan, hanem így szétolvad a szádba. Pisztáciás? Bocsánat, nem. Én hozzá sem mertem nyúlni. Nem is lett belőle több értelemszerű. Nem. Jól van, köszi, hogy elmondtad. Szia, Margarita. Sziasztok. Mennyivel korrektebb az, amit Judit ír, az, hogy két év egy irodalomtanára mentem el randizni internetes társkeresőről, bemutatkoztunk egymásnak személyesen is, és lelkesen újságolta, hogy most épp meg tud hívni egy kávéra, mert nála van az osztálypénz. Ez egyébként jó durva. Nem jó. 23 éves vagyok, higgyetek nekem, a mai lányok 95%-ának meg sem fordul a fejében, hogy fizet. Nem, néha tényleg jó lesne, nem, mintha nem lenne egyértelmű, hogy a férfi fizet, de egy jó pár alkalom után jó lesne, már csak a felvetés is. Hát erről beszéltünk is egyébként. Az idősebb pasim úgy vitt el rendszeresen étterembe, hogy ő soha nem volt éhes, csak én ettem, a belvárosban volt kecója. Az milyen kellemetlen, amikor a pasi nem eszik azért, hogy ne legyen több a számla, és ott eszel egyedül, tudod, mert nem én, hanem a nő, és akkor ő meg így néz téged. Most nem vagyok éhes. Olyannyira telettem magam délelőtt, nem fogyózom. Igen. Én egyszer randiztam egy sráccal, aki meghívott egy kávéra, amit ő fizetett, majd a búcsúzáskor kért tőlem 600 forint aprót parkolóautomatára. Nem volt nálam, csak kb. 250, kissé furi volt, később megnéztem a kávéárat, ami 600 volt. Ajjajaj. Találkoztam egy olyan srácsal az első randin, egy parkban voltunk, kisboltba ugrottam be ásványvízért, megvártam, míg kijövök, majd utána bement ő, de este hazavitette magát, mert én voltam kocsival. Atya úristen, megvártam, míg te kijössz, és úgy ment be, hogy nehogy esetleg neki kelljen fizetni. A második alkalommal egy fagyizóban voltunk, ahol meg se fordult a fejében, hogy fizessen, de megkért, vigyem haza kocsival, na akkor feltettem egy buszra a bunkót. Ez is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Egy sráccal ez Árkádban találkoztunk, a lenti fagyizónál kértünk, aztán elővette az aprót, látta, hogy nincs elég pénze, elkezdi, hogy adjak már neki pár száz forintot, utána meg ő mondta, hogy egyébként lett volna pénze, csak mivel pár percet késtem, lement magának venni egy üveg vizet. Uh-huh. Ja, mondom, bocs, nem volt tartós az ismerkedés. Imádlak benneteket. A Balaton parton a barátnőm randizott egy sráccal, egy parkban sétáltak, mielőtt még beültek volna valahova, a srác elment pisilni egy bokor mögé. Barátnőm egy padon ülve várt kb. 20 percet, a srác lelépett. Jó, hát amikor randiról lelépni, ez egy más téma, de lehet, hogy oka volt rá, nem tudjuk, hogy milyen a barátnőd. És milyen elegáns ürügyel, nem? Bocs. Nekem volt egy srác, aki a második randinál a mozipénztárnál nyúlkált a nadrág zsebébe, mondta, hogy jaj, rossz nadrágot vettem. A másikban van a nagy lúgi. Következő randinál meg elfelejtettem pénzt hozni. Szilvi küldte nekünk. Én összejöttem egyszer egy olyan sráccal, aki minden alkalommal, amikor találkoztunk, fel akart jönni hozzám, mert hogy ott olyan jól érzi magát. Majd pedig egy fél óra elteltével megkérdezte, hogy nem főzöl valamit, éhes vagyok. Három nap után kidobtam. Nekem az exem az elején nem engedett fizetni, aztán másfél éven keresztül én fizettem szinte mindent, még a szülinapomban is, nem véletlen már az exem, éldikülte. Mi nem jutottunk el az étteremig, mivel a randi megbeszélést visszahívós SMS-sel kezdeményezte. Ez nem te voltál, Jani? Ami alapvetően kiverte a biztosítékot. Tehát menjünk el randizni, hív föl, hogy megbeszéljük. Igen. Csörög rám, beszéljük meg a randigat. Atya úristen. Azt mondja, az én exem az első randin is már spúr volt, elhívott kólászni. Elmentünk sétálni Margit sziget, Lánchíd, Citadella, Váci utca, Parlament, Jászai tér. Ez mind séta volt a forró nyár közepén. Ahhoz képest, hogy kólázni hívott, még meg sem kérdezte, hogy ígyunk-e valamit. Uh-huh. Már majdnem kitikadtam, vettem egy vizet magamnak, de megkérdeztem, hogy őt is, hogy kére valami, majd közölte, hogy egy literes kóla, vagy egy literes kóla és a sütemény elég lesz. Ő kint az üzlet előtt megvárt, hogy megvegyem a tételeket, majd sétál tovább. Persze már nem vagyok egy veszélyszerző. Egy literes kóla. Kérsz valamit, kicsim? 6 gombócot, 2 minyót, 1 zsebót és 1 liter kóla. Köszönöm. Ne, puncsok, ne! Flamós vagyok, igyekezz. Jézus. Atya, úristen. Persze már nem vagyunk együtt, Edit küldte nekünk. A randira én mentem el érte, mert állítólag a kocsija elromlott. Az étteremben azt mondta, nem eszik semmit, mert nem éhes. 5-ször találkoztunk, minden alkalommal elmondta, hogy a nők a pénzre mennek, minden randin séta volt. Tényleg nem vagyok anyagias, de elhajtottam a francba. Ezt lényeg küldenek. Ez mikor elmegy érted a csaj, és elmentek étterembe, és ő nem eszik. Haj, ez nagyon kellemetlen. Nem, hogy úgy randizol. Hát nem tudom. Figyelj, most azon gondolkodtam közben, hogy mondtad ezt, hogy hogy a nőktől is elvárható lenne, hogy időnként fizessenek. Tényleg furcsa, most jobban belegondoltam, hogy egyébként az élet minden területén azt hangoztatják, illetve azt kívánják, meg kérik, meg egy picit el is várják, és teljes joggal hozzáteszem, hogy ne csak a hétköznapokban, hanem az ünnepeken is, és tényleg 0-tól 24 óráig, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is, hogy eljussunk addig a... Mi van? Sász direkt alamtörvény. Rohadjál már, megmondnád, mi az Istent akarsz mondani. Helye, becsavarodok az itt. Az egyenjogúságot. Igen, hogy? Na, hát hogy egyébként, hogy legyenek teljesen egyenértékűek a férfiekkel. Ugyanaz a pénz, ugyanaz a megítélés, ugyanaz a megbecsülés a társadalomban, és akkor nem akarják kifizetni a számlájukat. Hát hogy van ez? Vigyázz, jön! Mindjárt jön a dömpi. Úgy helyre tesz, úgy lepofozít téged mindjárt. De most azért itt az SMS-ek nagy része arról szól, hogy a palikas purok inkább. Tehát, hogy ők viszik el a csajokat, és általában az esemek nagy ez többsége. Igaz, de az előbb azt mondtad, hogy elvárható lenne egy nőtől, hogy az egyik másik randevú már, vagy mit tudom én. Én szerintem, ha most egy felnőtt randiról beszélünk, és nem arról a kamaszok találkoznak, és a nőnek van egzisztenciája, keres, dolgozik, és ti mondjuk 35-40 évesen randiztok, akkor szerintem igen. Tehát abszolút elvárható. Szerintem jól esik egy palinak is, hogy elviszed háromszor, fizetsz neki, 4-szer persze, de látod a szemébe a gesztust, hogy ő most meg akar téged hívni. Lehet, hogy jobban keresel, lehet, hogy több pénzed van, de fontos neki az önérzete, az önbecsülése, az önértékesül miatt, hogy ő kifizesse a számlát, mm-hmm. és meghívjon. Nekem ezzel semmi bajom nincsen. Fizessen az, aki kezdeményezi a randit, nem? Na de egy idő után már, ha már többször randiztok, akkor már nincs jelentőség, hogy ki kezdeményezi, hiszen akkor már majdnem jártok. Jó. Ott szerintem jól esik, ha a nő azt mondja, hogy figyelj, ez most az én köröm. És nem kell, hogy ebből állandóság legyen, csak szerintem a nőnek is jó azt érezni, vagy ha én nő lennék, akkor nekem jól lenne érezni. Igen, én is keresem örök, én ezt ki tudom fizetni, nekem én nem várom el, hogy mindig a pali fizessen, és ide, hogy ez a palinak is jól esik, hogy ott van a nő, aki nem azt mondja, hogy nő vagyok, hívják meg, hanem figyelj, nem, most én viszlek el, ez az én köröm, és most én szeretnélek meghívni egy moziba, mert hogy ez, ha most felnőtt, normális érett randiról beszélünk, és nem két tínédzserről, ahol mondjuk fizessen a pasi. Tehát én kifejezetten szerettem, és amikor... az elején tisztázzák. Vagy mikor randiztam a Vikivel, és a Viki felajánlott. Nem adod addig. De tisztázzuk el, hogy kifizeti a cégket? 50-50 vagy? Jó. Na, akkor tessék. Igen, és desszertlapot nem kérsz, mert amikor te fizetsz. Szerintem valahogy egy férfitől elvárható, hogy minden esetben ő fizessen. A nagy szart. Tényleg? Hát én azt gondolom, hogy szerintem a desszertet is fizessen. Nem. Miért? Főleg, hogyha te kezdeményezed a randit. De ez nincs már, hogy ki kezdeményezi. Figyelj, ha elhívod a csajt, hogy gyere elvinélek randizni, hívd meg, persze. De most már 5-5-szörre randiztok, akkor már miért ne fizethetne a nő? Ne csináld. Végül is. Nem jól, meggyőztelek. Nem, csak már unom. Na én is, mert rohadt úgy, hogy fontokat lovagolsz már ezen. Na. Azt mondja, hogy... Juli jön! Hiszen kedd, ez pedig Juli kedd. Azt jelenti, megkérdezik tőle, hogy hol tart a csöcs projektben. Igen, ugye Juli elmondta két héttel ezelőtt, hogy... Ez talán egy picit így szexistán hangzott, de... Kicsit, de egészen finoman volt ez a szexista. Azért, mert az is. De nem tényleg Júli elmondta, hogy mellműtétre készül. Igen. És ugye beszélgettünk arról, hogy megcsináltassa, ne csináltassa, tanácsoljuk, nem tanácsoljuk, mi, mint egyébként gyakorló férfiak, és mellben nagy rutinnal rendelkező partnerek, mit mondunk erre, és mit tanácsoltuk neki, hogy mindenképpen csinálja meg. Most azóta eltelt 2 hét. Így van. Azóta egyébként heti 3 nap, hétfőn, szerdán, pénteken 11-től 13 óráig a Ferenciek terén a metro aluljárban nyújt a műtétre. Igen. Aztán ugye adtunk neki hasznos tanácsot, hogy csináltassa meg csak az egyiket, és akkor megnézzük, hogy melyik a jobb, a régi vagy az új, és ha tetszik neki, akkor csináltassa meg a másikat, és ha nem, akkor megcsináltassa vissza. Hát mert ötel figyelj. Tehát az, hogy behozta ezt ide adásba, az jelzi, hogy kíváncsi a véleményünkre, kvázi egy picit közügy ez a történet. Hát ahogy nem véletlen hozta be. Plakátumokat hoz majd be? Nem tudom, hogy azokat odaadják-e. Egyébként szerintem azt nem adják oda. Tehát az ugyanúgy, amikor elmész egy plasztikai sebészhez, akkor ott megfoghatod, megnézheted anyagtapintás, méret, alak, de azt nem viheted el magaddal. Egyébként ezek ilyen sós vízzel töltött ilyen valamik, de azt nem viheted ki, hogy hazavidd a párodnak, hanem ott együtt lemehozzátok, hogy akkor most melyik legyen a begyedben. Melyik legyen a begyem. Melyik legyen a begyem kincsem. Mondd meg nekem. Ja, ha már a kincsemet szóba hoztad. Nagyon száguldozunk a témák között, de van még egy kis időnk. Hát ezt szeretik bennük, hogy kiszámíthatatlanok vagyunk. Egy végszóra egy újabb téma. Na. Igen, My Treasure. Na, my Treasure-ről van szó, ugye? A híres lóról, aminek az életéről a film is készült, ami nem kifejezetten a film, az a lónak az életéről szól, hanem egy ilyen fantasy, vagy nem tudom, egy ilyen kalandfilmet belőle. És hát ugye Herendi Gáborék ben voltak nálunk a múlt héten, és akkor ugye erre árulták nekünk azt, hogy a 35 ezer embernek az első hétvégén örülnének, de most ehhez képest a film már több mint 70 ezer néző felett járt. Tehát ez egy óriási siker ebben a pillanatban, és hát el lehet mondani azt, amit nagyon kevés magyar film mondhat el magáról az utóbbi 10 évben, hogy ez a legnézettebb film. Gyakorlatilag nem történt ilyen 10 éve magyar filmmel, hogy így nyitotta volna. Igen, nagyon szépen volt egy-két film, ami nagyon hasonlóan szép számokat hozott. Igen. A magyar filmekről beszélve, de mindenképpen ugye ők egy picit csaltak a szó jó értelmében, mert hogy március 15-e szerda volt, és akkor már ugye engedték, tehát nem csütörtöktől indult a hivatalos vetítés, szerdán már ugye mozikban volt, illetve ami még segítette a filmet, nem levonva a film érdemeiből, hogy benn voltak nálunk is, nyilván az annak hatására is sokan megnézték, mert egy kiváló beszélgetést készítettem velük. Én is itt voltam, igen. Ja, is itt és szombaton meg nagyon rossz idő volt, és az is segít, de ez nem látszana meg egy rossz filmen. Tehát nem azért mentek az emberek, csak mind-mind ez közel játszik abban, hogy például szombaton nem kirándultak, hanem moziba voltak, de valóban nagyon szép számokat hoz a kincsem. A nagyjából 3 milliárdból készült és 10 millió vagyunk, akkor mindenkinek 3-szor kellene megnézni, hogy visszajön. Nem is szabad így nézni, mert ez nem fog megtérülni soha a büdös életbe, viszont nagyon szép szám, és hát az emberek szeretik a magyar filmet, visszaszoknak a magyar filmre, érdekli őket a magyar film. Tehát ez egy ünnepe egyébként a magyar filmnek, a filmgyártásnak, a díjaknak, az aranymedvének, az oszkároknak, szóval, hogy nagyon-nagyon jó filmek. Nagyon jó filmek készülnek. És nem egy réteg filmről beszélünk, hanem alapvetően egy közönség filmek. Hát azért is filmről. Mennek ennyien. Tehát ugye vannak jó magyar filmek, amiket nem néznek tizedennyien se, és kiváló alkotásokról van szó. Meg hát itt azért nem akármilyen promóció volt benne. Tehát magyar viszonylatban azért nagy lóvé volt beletolva abba, hogy legyen itt mindenféle promó. De jó, egyszerűen érdekli az embereket, meg hát van egy sikersztorink, amit jó megnézni. Ez az ország baromira ki van éhezve sikerre. Uh-huh. Ki vagyunk éhezve a pozitív dolgokra, arra, hogy jó dolog történjen. Nézd meg a tavalyi EB-t. Ne. Most vagyunk, hogy már egyszer belementünk, és nem volt túl sikeres, aztán természetesen. Én most nem arra gondolok. Tehát, és már visszanézni is jó, egy régi magyar sikersztorit, már annak is örülünk, és hát tök jó a történet. Visszatérve egy picit a filmre, én annak nagyon örülök, hogy ugye hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül, amikor valaki kimondta azt, hogy a magyar film, akkor az valami ilyen pejoratív jelző. Na, tipikus magyar film. Tudod. Hát ez most már az eszembe jutott, hogy mit tudom, egy ketten ülnek bent a moziban, az egyikük egy kritikus, a másik meg alszik. Tehát, hogy így kb. Így képzelt el egy magyar filmnek a premiér. Na most ehhez képest meg dübörgőházakkal megy egy magyar közönségfilm, ami egyébként látványterén simán megállja a helyét a nemzetközi mezőn. Igen, hát figyelj, még 3-szor ennyit el lehetett volna rákölteni nyilván, tehát azokon a CGI dolgokon azért látszik, de ebben baromi nehéz. hiszen dollár 100 milliókat költenek el egy-egy olyan filmre, mennyi trükk van, azzal nem tudsz versenyezni azzal a költségvetéssel. Nagyon-nagyon jó utómunka stúdiók, meg CGI, meg CGI stúdiók vannak Magyarországon, akik világhírű hollywoodi produkciókban is dolgoznak. Igen. Nem azért lett olyan, amilyen, hanem mert ennyi volt rá az ember és a pénz, meg hát el vagy kényeztetve. Tehát azért az amerikai filmstúdiók ontják magukból az olyan trükköket és az olyan filmeket, amint te már úgy szocializálsz, hogy beülsz utána egy kevésbé látványosra. Már annyira hozzászokod a szemet, hogy azonnal leugrik, ha valami nem ugyanolyan, de nem tud ugyanolyan lenni, tehát nem is szabad így nézni ezt a filmet, egyszerűen csak beülsz és két óráig jól érzed magad. Nem szabad a hibát keresni, nyilván nem olyan, mint egy 80 millió dollárból forgatott nagy amerikai kosztümös film vagy lovas film, de a maga minőségében szerintem egy kiváló filmről van szó. És ez tök jó. Hát reméljük, hogy az elkövetkező hetekben tovább folytatódik ez a diadalmenet. Igen, aki nem látta, tényleg nézze meg, két óra jóféle szórakozás, igen. Oszkár, aranymedve, aranyhal, írják, abszolút. Ja, úgy imádom, az ilyen hozzászólok. 2 perc van pontosan, 9 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk Julival, az SMS számunk 0623 111 111. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk 12 perccel. Így nekem jók a megérzéseim. Itt igazad van. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánok, én bírom ezt a Pink dalt. Én is nagyon szeretem. Pink nagyon jó. Karakteres énekes. Nem igazán jó csaj, én úgy érzem, de mert van, érzek benne egy pici kis maszkulinitást, ha van egyáltalán ilyen szó. Igen. Ha nincs, akkor mostantól van. Abszolút, pasis, igen. Kicsit férfias, de egyébként nagyon karakteres hangja van, nagyon jó dalai vannak, és az igazi rockstar, igazi rock-popstar nekem még mindig ő. Úgyhogy teljesen rendben van. Igen, csak közben látom már, hogy tudom, itt valami nagyon érdekes dolog történik. Nem lehet végigmondani. A harmadik ember csukja be az ajtót, amit utálok, aztán rájövök, hogy ez tudatos. Tehát itt valami készül, emberek rohangálnak a stúdió előtt, és valami nagyon nagy dolog van itt jobbra, és mióta elindult a Júlió rovata, azóta én 400-al jönnek röhögő arca. Itt valami biztos készül, hogy János. Valami. Én már reggel kérdeztem, hogy miért van előre húzva az a kanapé, csak a hátra ment, és Zsül valamit ott matatott hátul. Kérdeztem tőle valamit, nagyon nem tudott semmit mondani, gondoltam, ez csak a szokásos Zsülféle 6-tól 10-ig bambulás, de hogy egy de aztán rájöttem, hogy nem, mert itt valami összkevésküvés készül. Na mit hoztál, Júli? Hello, jó reggel! Na. Szevasztok, srácok! Beszélgessünk még előtte egy picikét. Na, jó, beszélgessünk. Na, mi a helyzet, Júli? Hogy vagy? Hát képzeljétek el, hogy az elmúlt 2 hétben több férfi taperolta a mellemet, mint egész életemben. Na, de mi történt? Elmentem egyébként orvosokhoz, csak gondoltam, hogy felvezetjük ezt a témát, amit egyébként az előbb belecsaptatok már. Igen. Igen, voltam orvosoknál, konzultációkon. Hát nagyon érdekes egyébként, széles a skála. Gondoljuk. Vannak olyan plasztikai sebészek, akik eljönnek, bemutatkoznak, aztán kimennek, és onnantól kezdve az asszisztens mond el mindent. Olyannal is találkoztam, úgy képzeljétek el, aki fogadott a rendelőjében, majd egy banános dobozból szedte elő az implantátumokat. Ne mondd már! Teljesen fura volt és szürás. Banános dobozból? Igen. Leszedett a szekrény tetejéről egy banános dobozt, ami tele volt implantátum. Mondta, hogy ezeket a fekete piacról szereztem. Féláron berakom neked ezt is. Banános dobozból. Ennek nincsen eredet bizonyítványom. Igen. Atya városi piacon vette. Mutogatta, kaptam ugye ilyen speciális melltartót, amiben így belepróbáltuk, nézegettük, hümögtünk nagyokat. Na és már megvan a nagy ő. Meg. Azt hiszem, hogy megvan, de ezt erről már a múltkor beszéltem. Ja, igen. Tudod, mit akarom mondani? És vittél fotókat magaddal a különböző ilyen hazai celebritásokról? Hogy milyen szeretnék? Ja nem. Hát azt elmondtam, hogy miért nem szeretnék, de ez számukra teljesen egyértelmű volt, hogy miért nem szeretnék. Mondtam nekik, amit nektek is, hogy nem szeretnék pöttyös labdákat. Úgy, igen. A méret tekintetében teljesen egyértelműek voltak az elvárások. Ami még egyébként érdekes volt, hogy én nem tudom, hogy honnan, de képzétek el, hogy megtalált valami ember, akit egy ismerős ajánlott, mert hogy az itt hívott, mert hogy valami ismerős ajánlotta neki, aki mellmasszírozásokat végez állítólag, és felajánlotta a szolgáltatásait, mert hogy ilyen masszírozással, ilyen csapkodós, nem tudom milyen technikával. Ez lehet, hogy Ferének a melmasszörje lehetett, nem? Mert négyünk közül neki a legjobb a csöcse. Rendkívül jó. A pákozni szítja oroszlán. Nem tudom. Tehát masszíroz és úgy nagyobbítja a mellett, de szülyeség mindenki tudja. Van valami ilyen kezelés, de erről már nem mentem el. Tehát ez marhasság, tehát ez nyilván hülyeségettől nem lesz nagyobb. Nem. És ő azt fölajánlott, hogy olvastad, hogy tudja azt, hogy... Hát, hogy ő végzi ezt a technikát, és hogyha gondolom, akkor nagyon szívesen kipróbálhatom, úgyhogy mi van, Balázs? Miért nincsenek női melmasszírozók? Megőrülök az ilyen készülődéstől, amikor utána egyrészt gyűlölöm a meglepetéseket. Én tartom a frontot. Minden ilyet gyűlölök, és a hatodik ember rohangál el a stúdió előtt. Érdekel a melműtéted. Elmondom, hát ugye tegnap már a Feri futása kapcsán egy kicsit beszélgettünk arról, hogy a férfiaknak 40-50 éves koruk környékén beüt egy ilyen kapuzárási pánik, és akkor vad útkeresésbe kezdenek. Vannak emberek, például a Feri, aki elmegy futni. Ez rólad fog szólni. A Jani az ugye 20 éve elég következetesen tartod magad, állatvédő vagy. Ja, persze. Mondjuk nekem nálam kapuzárási pánikról beszélni annak kapcsán, hogy 16 éve vagyok vegetáriánus, elég korán kezdődött ez a kapuzárási pánik. Hát, függetlenül lehet, hogy mondjuk 2-3 év múlva neked is elmegy az eszed, de nézd, Balázs, a te bolyongásodat, a te útkeresésedet én hosszú évek óta kétségbeesve figyelem. Nem, mire gondolsz? Én ki akarok innen menni? Én nem akarok itt bent lenni. Simán, nyugnál, hogyha olyan simán nemet mondok rá. Nem érdekel, mennyibe került, nem érdekel. Most már olyan... azt érzem, hogy valaki ide jön hozzám, hátulról egy csokkolóval leküld a földre, utána pedig pucira nézedek föl valahol lent a pincében, Marcellus Wallace-on. Bízem, tudod, hogy a bulik megölésében én nagyon jó vagyok. Nagyon őszinte, túlságosan őszinte. Ha bármi jött kér, hogy vállalj, nem csinálom meg, és azt mondom, hogy Juli nem. Tehát, hogy ne aggódj ezen. Szegény Juli érdekében nem. Nem, nincs tiszteletkör, ebben nincs. Ha valami nem olyan, azt nem vállaljuk be. Mondjuk. Balázs, figyelj, tehát, hogy én azt gondolom, hogy neked szerintem a következő spirituális lépcsőfok hosszú évek óta egyértelmű, csak vannak bizonyos jelek, amiket te nem vagy hajlandó felismerni. Aj, de messziről indítod ezt. Úristen, de messziről indítod. Mire gondolsz? Hát próbálkozol itt mindenféle nadival, légzéstechnikai gyakorlatokkal és tanfolyamokkal. Igen. Szóval. De én azt gondolom, hogy ez mi? Ez egyfajta útkeresés, azt mondod? Igen. Ez egy útkeresés. Tehát ez egy ilyen hiánypótló útkeresés. Igen. Uh-huh. És van egy egyértelmű és teljesen egyértelmű cél, ami már ott van hosszú évek óta a szemed előtt, amit valamiért nem vagy hajlandó tudomásul venni. És én azt gondoltam, hogy ma én kinyitok neked egy ajtót, és neked ezen az ajtón csak be kellene lépned, és végre elfogadni azt, ami te vagy. Hidd el, Tájföldön már bementő ilyen ajtók. Igen, egy csomó ideig ki se jöttem. Már a feleségem rángatott ki az ilyenekről. Pár évvel ezelőtt mellé szegődött egy mester. DJ Oti. Igen. Akinek te a szekerét hosszú évek óta tolod, és akinek te az árnyékában élsz. Igen. És azt gondolom, hogy te hiszel abban, hogy az univerzum lehetőségeket küld elé. Ez nagyon messziről. Ez rettenetesen messziről, és rettenetesen nehezen indul. Nagyon bízom benne, hogy jó lesz. Ezelőtt a rádió felé vetted az irányt, és igen? Kiöregedett rádiós mit csinál? Kiöregedett rádiós, mit csinál? A Musicnál reggeli műsor. Így van, a Music FM-en ül az önindító. DJ-skedik. Igen? DJ-skedik, így van. Igen? Mire akarsz ezzel kiukadni? Arra akarok kiukadni, igen? Hogy ne hazudjuk le azt, ami egyébként teljesen nyilvánvaló, a te utad. Jó, hogy arra gondolsz, hogy ez egy nekem egy ilyen B-terv. Nem B-terv, hanem ez lesz az A-terv. Tehát mint tudomásul, hogy neked egy szintet ugrani kellene, és hogy el kellene indulni ezen az úton. Tehát ezt eddig kizártad, de most én szeretnék megmutatni neked egy utat. Ne keresgélj tovább, ne menj hülyeségekre, megvan az egyértelmű út. Úgyhogy arra kérlek, hogy tácska szedd és sétálj be szépen a pölcserdőbe. Egyelőre nagyon várom. Tehát egyelőre mindjárt indítok egy zenét, annyira jöttem lázva. Látom a szekundás szégyenérzetet, de ne ilyen. Nem, nincs bennem. Kérlek szépen. Nem mondd el, hogy mi van. Várj, csak mondjuk el azoknak, akik nincsenek online. Csak már nekem kezd elmenni a hangom. Hogy... ugye van itt kint egy ilyen, nem is előstúdió, vagy bármi ez, ahol eddig egy ülőgarnitúra volt, mi Jánossal arra jöttünk, hogy az ülőgarnitúra ma kint van, nincs a helyén, és egy letakart, baromi nagy doboz van az ülőgarnitúra helyén. Igen. Majd most itt a nagy készülésben leszették egyébként a dobozról a fóliát, igen? És kiderült, hogy ez egy ilyen DJ box. Na, figyelj ide. Jelentsen ez bármit is. Pár héttel ezelőtt én találtam egy cikket arról, hogy Nagy-Britániában van a világ legkisebb diszkója. Igen. Ez akkora kb. Mint hogyha két kerti WC-t így összetolná. Igen. És az jutott az eszembe. Igen. Hogy megcsinálom Európa legkisebb mobil diszkóját, és ebben a Rádió 1 abszolút partner volt. Lesz kidobott pénz, lesz már most mondom. Nem. Tehát ezt elmondom, hogy remélem, hogy nem költöttetek rá sokat. Andinek nem nagyon fájt ez a DJ doboz, mert ez az első szépen kidobott pénz, mióta minket leigazoltak. Lazulj bele ebbe a történetbe, és kicsit próbálj meg átlényegülni. Képzeld el, hogy milyen lenne az akkor, hogyha te lennél a világ legnagyobb DJ-je, és én most lehetőséget biztosítok neked arra, hogy kipróbáld magad. Egyáltalán semmi kedvem és ingerenciám nincs bemenni abba a dobozba. Tehát, hogy mindenféle ilyen kicsit ripacskodós, kicsit táncolj, csinálj úgy, mintha DJ lennél, gerjesz hangulatot, és akkor ott kiabálj, bent lesz valaki, és akkor ott te majd ott most jársz, de hogy DJ vagy. Ezektől én mindig rettenetesen szorongok, és nagyon rosszul vagyok. Ijesztónak költöztél. Pontosan, egyébként abszolút témában meg. Én azt gondolom, mondta, hogy mi van a dobozban, és akkor lehet, hogy bemegyek. Gyerek, kérlek, és nézd meg. Nem, biztos, hogy nem. Kérlek, és nézd meg. Nem tudom leírni basszus kulcs, tehát, hogy gyere, nézd meg, hogy mibe öltünk ennél egy sokkal öntörvényűbb. Sokkal, nem, lehet, elindult az érzelmi zsarolás. Mibe öltünk sok időt és energiát. Ez engem egyáltalán nem hat meg. Mondd el, hogy mi van a dobozban, mondd, hogy mi történik, és megnézem, hogy bemegyek. A recepciós lányunk tartig extra virgin olivában. De várj, azt hagyjál, de hogy mindenki itt van, mindenki áll a doboz előtt, tehát hogy mindenki azt várja, hogy én oda bemennek, de hogy én ennél sokkal öntörvényű vagyok. Üdös hát életben nem fogod lemosni magadról azt, hogy te vagy a legrosszabb arc a csapatban. Nem baj, de abszolút. Tehát én minnyájan arra. Mondd el, hogy mi van a dobozom, mondd el, hogy mit kell csinálnom. Nem megyek be műordítani, nem játszom el, hogy DJ Oti vagyok, nem veszek föl fülest, semmi, ilyet nem vagyok hajlandó csinálni. Egy cipőfűző tanga vár bent, és egy gogorúd. Mondd el, hogy mit kell csinálni, és akkor elmondom. Egy diszkó van bent. Így van. És mit csinálják egy diszkó? Kellene lenni a DJ. És az mit jelent? Vegyek egy fülest, és kezdjek egy kiabálni, egy kezeket föl. Öt percig arra gondoltam, hogy milyenek a hármasugrás kérdések, János? Ahogy kilépsz ezen az ajtót, nézd, tehát két nem beszélt rá erről senki, hogy ez egy rossz ötlet? De senki nem mondta neked, hogy ezt a Balázs nem fogja megcsinálni. Tehát senki nem mondta neked, hogy ezt a Balázs nem fogja megcsinálni? Két ötletem is gondolatom támadt. Az egyik az, hogy leszel annyira jó fej, hogy belelazulsz ebbe a történetbe, a másik az, hogy ilyen grincs leszel, mint amilyen most, de azt gondoltam, hogy ezt nem fogod megcsinálni. Te tudod, hogy semmiféle hatással nincs rám az, hogy adásban vagyunk. Jó szív vagy, semmiféle, kinek írjátok? Semmiféle kényszert nem érzek, hogy én megfeleljek a hallgatóknak, vagy neked, vagy bárkinek. Tehát én mindig azt csinálom, és azt mondom, amilyen vagyok. Nekem oda bemenni az a dobozba, és ott eljátszani egy szerepet, az maga a kínszenvedés. Tehát ezt, ha János megkérdezed, erről lebeszélt volna. Én utálom a műripacskodást, meg ezt a műjófejkedést, meg ez a vegyél fülest, legyél Oti. És akkor most játsz, de hogy DJ vagy. Tehát nézzük, mióta van ez a rovat? Aha. Nem tudom, 2 éve. Abba tökre belefér egy olyan téma, ami nem működött. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel abszolút semmi baj. És nem tudnánk válni csütörtöki, akkor jön vissza Feri, ő mindenben. Ez sokkal inkább a Feri, aki bemegy és azonnal eljátsz, hogy milyen jó kedvenc. Tehát ezzel semmi baj nincs. Akkor figyelj, került ez a cucc? Sok volt? Nem került annyit sok. Fizet, hogy most Andy-nek, azonnal toljuk be Andy-nek egy incsomomát. Andy-nek biztos bármennyire fáj, biztos csak a felét fizette. Úgyhogy ez olyan drága nem lehet. Nem, az az igazság, hogy amikor én láttam ezt a videót, akkor megkerestem egy csomagolás technikával foglalkozó céget, a Strapapakot, akik egyébként teljesen jó fejek voltak és segítőkészek. Én mondtam nekik, hogy 2 darab hűtős dobozra lenne szükségem, amit összeolózok valahogy, mire mondták, hogy elmészte a fenébe, hát megcsináljuk mi ezt profin, és legyártották ezt a dobozt. Ami egyébként... Van bed Glory Hall? Glory Hall? Nem tudod, mi a Glory Hall? Nem, gyorsan vágok neked egyet. Nem tudod, mi a Glory Hall? Nem tudom, mi a Glory Hall. Na, vágtok rá 2 lyukat, ami Glory Hall, akkor... Akkor legalább a stábot, meg mindenkit. Ne nyomasz, ezzel engem ne nyomasz. Nem, akkor gyere kicsak is, nézd. Én nézd meg. Már írják, hogy menj már, be dolgoznom kell. Júli, elmondom neked, ha engem nyomasztana az, hogy rólam mit gondolnak, már nem médiáznék. Pontosan. Tehát hidd el, hogy bennem ez semmiféle szorongás nem kell, hogy itt most mit gondolnak az emberek arra, hogy bemegyek vagy nem. Tehát, maradj így, gyere Jani, nézd már meg. Én bemegyek. Jó, megnézem. Na, menj, hajrá. Menjél, megnézem, hogy mit csinálsz. De én tudom, hogy közben van egy Glory Hall bent, úgyhogy élezek a másikot. Vagy vigyetek egy kézi mikrofont, létsz, hogy hallatszódjon. De János, nincs hangod, csak elmondom, hogy nincs hangod. Mondjál valamit, János, légy szíves. Hallod? Nem, a mikrofonba beszélj, te hülye. De várjál, nem hallunk. Várjál, miért? Állj még egy picit, mert nem hallunk. Mindjárt csinálunk hangot. gyere már! Nem, ez neked kell átélni, ez tényleg jó. Jó, mindjárt megyek, csak várj, hangot, de ne beszélj be, varázsolunk a hangodra egy mikrofont, várjál, mindjárt. Na gyere, akkor mondjad, mit láttál. Hallod, menjél be. Hova? Most én azt hittem, hogy ez íze egy rakat szánalom. De ez nem az, hallod, ez nem az. Menjél. Jó, bemegyél. Állj már fel, gyere, mozdulj már meg. Ez nem az én sztorim, ez tényleg jó. Ez tényleg jó, ezt nem kell megmenteni ezt a történetet, ez jól néz ki. Na. Igen. Mi történik itt? Várjam, én nem hallak titeken. Kéne egy füles. Ide kéne bemennem. De ezt mutatjuk most? Mutatjuk. Mi történik? Ez itt kérlek, itt a beléptető rendszer. Igen. Ugye megszűrik, hogy kiuthat be, drágám. Ők az autogram kérlők, grid girlök, akiket akár hátra is lehet vinni a fellépés után, de lépjünk akkor. Erre mondtad, hogy jó, Jani? Igen, ide be. Igen. És menjek be. Na, igen, ez itt a Európa legkisebb, az első kitelepülésed, ha úgy veszük tulajdonképpen, az első Rádió 1-es kitelepülés, ez itt a világ legkisebb diszkója, és hát itt van a közönség, aki majd együtt fog veled mulatni, úgyhogy beengedlek, jó? Jó. Atya Isten. Rettenetesen jó, János, köszönöm szépen, hogy beküldtél. Van egy darab laptop bent, egy ilyen diszkógömbbel átitatott kis fadobozban egyébként, egy laptop. És egy füles. Tehát nagyjából ennyi van. Figyelj, te rohadt jól nézel ki. Most nézem itt az mit élő közvetítést. Figyelj, irgalmatlan. De most már hallak legalább. Irgalmatlan diszkófények. Egy az egyben jön vissza a diszkófélik hangulat. És tényleg a felsőd egyébként olyan. Hú, benn vannak a csajok is. Sziasztok, lányok. Keresem a Glory Hold. De egyelőre nem látok lyukakat a falon. Pedig valahova nagyon szívesen beraknám. Köszönöm szépen, János, hogy beküldtél. Hello, csajok! Benne állunk egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen... Jó, buli! 3x3 méteres kis dobozban, és a lányok táncolnak. Indi csak el nektek valamilyen zenét, vagy ti hallotok valamit? Figyelj, folyamatosan szól egyébként. Ja, hogy folyamatosan szól, tehát nem is kell elindítanom semmit. Jó. Milyen a buli? Jó a buli? 4 darab lányjal táncolok egy dobozban, János. Nagyon jó. Hallod, de most remélem, nem került sokba. Ez nem egy Z plusz invázió, ne úgy konferáld már, mert tényleg jól néztek egyébként kintről. De látod a webképet? Van bent webkamera? Nagyon mutatós, jól néz ki. Mi ez? Európa legkisebb diszkója, mini diszkója? Európa legkisebb mini diszkója állítólag. Igen, és ezt a szettet meg lehet rendelni. Ez igen. Jó, jók a csajok, gyűjtsd be a szállófonszámokat! Nem tudom, de valaki büdös itt bent. Jó van, hát nagyon jó, ezt is kipróbáltuk. Jó buli van, lányok? Jó a buli? Igen, nagyon jó a buli. Nagyon jó. Mondja, Gyuli. Balázs, én nem értem, hogy mit ágálsz, tehát mi a probléma? Hát most mit csinálják? Táncoljunk itt bent? Nagyon jó. Ti halljátok a zenét egyébként? Halljátok a zenét? Jó, János, nem jössz be, mert nagyon jó ez itt egyébként. Gyere már be egy kicsit. Megyek, viszek be TikTok. Na, hát drága hallgatók, nagyon jó. Szóval egy boxban állunk. DJ Box az a neve egyébként, és hát ez egy ilyen házi diszkó tulajdonképpen. Mondja, Gyuli. Balázs, nézd, akkor vesz véget ennek a bulinak, amikor te akarsz, mert hogy... Várjál, János, most már megvárjuk. Gyere be! János még sose táncolt 4 lányjal. Milyen János? Nagyon király a buli! Veled vannak a csajok, vagy már velem? Kopjál a kis köcsög, ők a csajaim. Rohadj meg! Na, jó van. Oké, köszönjük szépen, fantasztikus volt. Nagyon jó volt, köszönjük. Megnézzük, hogy mennyi az idő. Kimegyünk? Kimeltünk. Megnézzük, hogy mennyi az idő, hogy nehogy nagyon megcsúszunk. Hol a János? Köszi, lányok. Ezért volt ez a nagy készülődés. De egyébként jó fölsőt vettem föl ez, úgyhogy nem is sejtettem semmit. Na most már hallak, itt vagyok. Figyelj, tök menő volt. Rohadt jól néz ki kívülről. És belülről is, szerintem. Tehát én nem értem, hogy mit kell állandóan így. És ez egy rendelhető dolog egyébként? Tehát ezt meg tudod rendelni? Nem, ebben ez az... Ja, hogy ez egy ilyen házilag összerakott szúr. Igen, mondom. Ez... Jaj, de jó, hogy újra hallak benneteket. A világ legkisebb diszkója. Igen, ez Figyelj. Most Európa legkisebb diszkója. Tehát valami olyasmit próbálhatták ki, amit korábban soha senki. Volt betemberszag azért. Egy hátulütője van a dolognak, de egyébként nagyon. Fél, tök jó belsőséges volt az egész hangulat, és azért jó, mert gyakorlatilag bármikor csináltunk egy jó bulit. Kell lesz hozzá te, meg három csaj. Anita, Juli, Laci. Igen, gyerekek, hogy mit be nem vállalok, de tényleg komolyan. Tehát de jól nézte. Volt. Jó, látványban jó. Látványban jó. Na most volt egyfajta szekunder szégyen. Nézd, ez egy érzetem, de az benne van. Kijön be a kis bulidra, itt tulajdonképpen a barátaiddal bulizhatsz, neked nincsenek olyanok, tudjuk, de hát idegen volt számodra ez a közeg, de hát gondoltam, hogy Jó, nagyon. Ilyesmit is látsz. És egyébként az egész rádió egy stábjának nagyon szépen köszönöm, mert ők meg szívvel, lélekkel csinálták és dolgoztak ezen, amit te, amiben te belehugyoztál. No, hát a Bece nevem a buli gyilkos. Vagy én volt olyan szag. Akárhogy. A Bece nevem a buli gyilkos. Figyelj, kívülről menjetek haza, Balázs jól megölte az egészet. Igen, nagyjából tudtam, hogy ez lesz bent. Igen, igen. Ezért utálom a meglepetés bulikat is. Én nem szeretem. Mindenki buliára nagyon szívesen megyek, de engem ünnepelnek, azt valahogy nem. Valahogy nem igazán szeretem. Nem kell ám nagyon lelkesedni a dolgokért, csak hogyha hagyod, hogy történjenek az események, már az is elég. Csak te keresztbe fekszel. De hagyod, hogy történjen, ja, jó. Meg nem téged ünnepeltünk, hanem nem tudom, milyen pakkot, aki összehoztál. Egyébként ez egy szponzorált tartalom volt, fizettek itt a rádiónak, csak belőle csináltunk hülyet, Balázs. De kívülről egyébként nagyon jól nézett. Kívülről is, volt. És belülről is nagyon jól nézett. Néztem itt a streamen, hát és hogyha meg bemegy az ember, akkor meg aztán félelmetes, mert annyira pici belülről, hogy valami hihetetlen, gyakorlatilag tényleg négy ember megtölti. A kert végébe való. A szaunátok mellé egy ilyet beállítunk. Jó van, jó van. Játszunk egy hármas ugrást, akkor? Persze! Juli, nagyon köszönjük. Puszi. Ciao. Hello. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 9 perc, jó reggelt kívánunk. Annyira szórakoztató Viber üzenetek jönnek a pillanat, amikor Balázs megbánta, hogy rohadtot adott Julinak. Volt eddig a bulibáró, most van a bulinyíró. Igen, Bali, most kedveltelek meg igazán. Igen, nekünk egy másik dolgot. Zárjátok be a dobozba Balit az Anitával egy napra, új ember fog kilépni onnan. Igen, szegény Juli most meg sír. Juli nem sír, egyébként Juli bírja. Hát rajtunk szocializálódott most már évek óta, úgyhogy tudja, hogy mi ez a helyzet. Valaki azt írja nekem, ez mondjuk a nap SMS-e, szegény Jani, egy szögnek is örülne. Tisztában vannak az inger küszöböddel. Jó, ez jó. Igen, de egyébként tényleg, hát én egy postás guminak is örülök, amit az utcán találok. Illetve itt van még Tom-Tomi, répacskodás, műjófejeskedés, szerepjátszás. Tényleg utálod ezeket, Balázs? Nem tudom, ismered a Kicsi Óriások című tök jó. Nagyon szórakozott SMS-ek jön neki, de ezzel jól szórakozom egyébként. Ja Istenem, hogy nekem az intuícióm mennyire jól működik, hogy mennyire éreztem, hogy nem kell bemennem. Azért 20 év, az 20 év. Az haló... intuíció, mint itt meglátsz egy rohadt nagy kanapét, itt meg lett akarva valamit, amit nem tudom, akkor amit neked a hittem, hogy menj be, ez tök jó. De tényleg. Tudod, hogy egy kirúzsozott száj nekem állik, hogy jó. Más az inger küszöb, igen. Haló, jó reggelt! Haló! Halló! Halló, elektor kalandor. Zoli, hello, jó reggel. Hello, szia Balázs, szia Jani. Szia! Honnan hívtál minket, Zoli, ciao. Budapestről, innen a Nagyvárad térről, nem messze tőletek. Bocsánat, csak még egy SMS-e, Bali mindig azt mondta, hogy szeretsz kilépni a komfortzónából, most mégsem, hogy van ez? Szeretek kilépni, abszolút. Ez befele vitt, nem kifele. Tehát, hogy bármi annak kilépek, ami valójában kivíz. A szekunder szégyen érzett, nem a komfortzóna. Pedig 20 Z+ invázió volt. Igen, nagyjából ez 20 évesen egy megállóba jó lett volna. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Nagyon kifejezetten könnyű kérdés. Könnyűek. Van segítséged? Van segítséged? Nem igazán. Jó, segítünk akkor majd. A filmes kérdés, ez bajba leszek, de hát Janit ismerve tuti lesz filmes kérdés. Van filmes kérdés, így szól az első, ami valóban filmes, ezt hallgass meg. Hogy hívták a mézes kalács emberkét a Shrek című animációs filmben, mesében? Jézusom. Nem mondd már, hogy nem láttam. Mézes kalács emberke, veled vagyok, én se láttam egyszer se a Shrek-et, képzeld elejétől a végéig, soha. Minden részben szerepelt mézes kalács. Mézeskolát. Mézi. Úgy van. Ez most hogy jött? Ez hogy jött? De most komolyan nem baj a segítség, csak mondd, hogy ez hogy jött. Facebookon rám jött az egyik ismerősöm. Ennyi. Köszi Guti Dávid. Hallgat minket, és Facebookon jön a segítség. Jó, menjünk tovább. Igen, menjünk. Melyik amerikai város nevezik a Szeles városnak is? Szeles város. Dávid? Néha. Néha ír. Chicago. Na jó, ne, jobb, na, úristen. Ez még tudja, hogy belefér. Ez még belefér, elfogadjuk, de akkor állj meg. Már nem kell, akarsz tovább, már menj tovább. De ott már gyorsan fog lejárni az idő, nem várjuk meg a jó választ. Ha azt mondja, hogy gyorsnak, akkor tényleg gyors, gyors lesz. Sport, meg... sport legyen a harmadik. Sport a harmadik. Foci. Foci a harmadik. Figyelj, akkor konkrétan meg vagy. Foci. Meg vagy. Menjen? Menjen. Milyen világra szóló magyar sportsiker született 1953. november 25-én? 6-3. Így van, gyönyörű. Na ez viszont gyönyörű, gyönyörű, és ez fejből ment. 6-3, így van. Illetve 3-6, ugye Anglia Magyarország. Egészen pontosan. Megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag, örülünk. Köszike, király. Köszönjük. Kis segítséggel, kis Facebookkal. Így igaz, de hát belefért még időbe is minden, úgyhogy nincs megtiltva, most egy király. Igen. Figyelj ide, ajánlanék még neked egy rendezvényt, hallgass meg, ezt is nyerted. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő a VKD-re, április 1-ére a Papp László Sportarénába. Foglalkozol önfejlesztéssel? Igen, szinte havi szinten járok, úgyhogy ezt éppen Annának is mondtam már, mikor felhívott, hogy szinte csak ezért jelentkeztem a játékra, mert bíztam benne, hogy még ma is lesz ilyen nyeremény a hármasugrás után, ha sikerül a három kérdés, hanem úgyhogy én ennek most nagyon örülök, mert láttam, hogy nem olcsó erre bejutni, vagyis hát mihez képest. Figyelj, ez egy brutálisan jó rendezvény lesz az arénában, egyébként április 1-én, és ez valóban egy kihagyhatatlan alkalom. Azért mondom, mert én is nagyon sokat foglalkozom, és olvasok ezektől a szerzőktől ezzel, és baromi jó. Tehát a legmenőbb trénerek a világ minden tájáról, coachoktól, terapeutáktól, világhírűvé vált, önmagukat megcsinált üzletasszonyokról, hiteles személyiségektől tanulhatsz eszközöket, módszereket, bukásról, felemelkedésről, krízishelyzetkezelésről, párkapcsolatról, munkáról, szóval fantasztikus emberek mennek, és hihetetlen jó rezgésük is rendezvény lesz, úgyhogy érdemes meghallgatni őket. Nem is fogom kihagyni azt, tuti. Nagyon, nagyon jó, az április 1-én van az arénában, és hát baromi nehéz bejutni, nagyon-nagyon fogynak a jegyek, de ez egy nagyon klassz rendezvény, és magyar fülnek, szemnek nem biztos, hogy híresek azok, akik jönnek, de világviszonylatban nagyon-nagyon komoly brendeket felépített coachok, trénerek jönnek, akik elmondják, hogy mennyi minden fejben dől el, mi a gondolat, hogy tudod megváltoztatni a saját életedet, és mennyire. Mindenkinek a saját lehetősége az, hogy mit kezd a saját életével, és mit hoz ki belőle, és nem a külső körülmények számítanak. Nagyon klassz rendezvény, úgyhogy menjetek. Kettő jegyed van ráadásul. Kit viszel? Nagyszerű. Hát ezt még nem tudom, valaki olyasmit, aki vevő az ilyesmi előadásokra. Vigyed, Balázs, tök lelkes. Én megyek, én megyek erre, mert van egy-két amerikai ember, akit meg akarok hallgatni, de közben magyar hírességek is lesznek, Hosszú Katinka, Sén is megy. Tehát ez az egész... Sikerekről bukásokról? Sikerekről bukásokról, egész nap különböző... Lajosunk ott lesz? Melyik? Ja, felemelkedés? Igen. Lőrinc. Lajos Lőrinc kontra, én vezetem a vitát. nem ez benne politika, egyszerűen az, hogy mit tudsz kihozni az életedből, és mennyire nem a körülmények számítanak, és hogy te hogyan tudod te kezedbe venni az irányítást. Úgyhogy hajrá, jó kis rendezvény lesz. Jó? Oké, és köszönöm szépen. Hát akkor ott találkozunk, mert én is megyek, április 1-i aréna. Nagyszerű, oké. VKD. Köszi, ciao, hello. Köszi, hello. Oké, tényleg jó. Tényleg jó rendezvény. Nézőnek vagy előadónak mész? Fölkértek előadónak, csak én mondtam, hogy nekem arra rá kell készülnem, és elég sok az elfoglaltság, és jövőre lehet, hogy lesz egy órás. Mert nem jutnak eszedbe a bukásra, hogy csak a bundes. Tehát, hogy szeretnék, hogy a bukásról beszéljünk, hanem gyerekek, arról nem tudok. Egy műsor volt, de... Viszont betűzöm. Az én egóm az se bukásra kell. Nem, kértek, hogy csinálják egy órát arról, hogy szerintem hogyan működik ez a történet, meg mi az, ami irányítható. De mondtam, hogy én arra szeretnék felkészülni, és akkor megbeszéltük, hogy jövőre lehet, hogy nagy vállalok egy órát, de lesz Kemény Dénes, Hosszú Katinka, Sén is előad, tehát lesznek magyar előadók is, és külföldiek. Dirgergens, hogyan kommenteljünk nyilvános oldalakon, hogy a magyarázhatatlan. Igen, miért nem tudunk veszíteni elő a Dirgergens? lesz ő is, Schwabi kontra Dirgergens előadásra zárjuk majd a VKD-t. Na jó, már mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, több témánk is volt, mint mindig. Egyrésztről beszéltünk a NÉBI kiemeltű ügyek igazgatóságának vezetőjével, dr. Helik Ferenccel, hogy a fenébe történt az, hogy 60 kiló ellenőrizetlen nyúlhús jut el hentesekhez, valamint a másik ügy, ami szintén NÉBI-es ügy, hogy állatkísérletekhez használt nyúltetemekre bukkantak, és hát emberi fogyasztásra is juthatott akár, illetve hát a hentesektől egészen biztos, igen, hogy jutott. Erről beszélgettünk, valamint ugye a randi antihősünket is megemlítettük, egy kaliforniai srácot, aki hosszú-hosszú hónapokon keresztül úgy vett le éttermeket, csajokat, hogy elhívta őket randizni, és aztán mielőtt kifizette volna a számlát, ott hagyta az áldozatot, szegény nőket, és meglépett szemét módon a randiról. És hát arról dumáltunk, hogy milyen érdekes élethelyzet az, amikor elmész valakivel randizni, se az első, se a második, se a harmadik találkozásnál nem nyúl a pénztárcájáért, és rájössz, hogy egy spúr nővel, egy spúr pasival sodort össze az élet, mit lehet ilyenkor tenni? Halljuk! Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! Na már is hívjuk a naphallgatóját. Megint oda a hangom. Hívjuk, gyerünk! Mond! Hello! Szerintem, hogy kúráld magad. Jó. De tényleg. Jó. Jöjjön. Halló. Halló, Balázs, halló, Jani, ciao. Reggeli Show, Rádió 1, szia. Jó, mondtam. Tessék. Reggeli Show, csak nem tudom, hogy hallottál. Mondtad? Mondtam. Hol a gyomrodban? Hasbeszélő vagy? Honnan hívtál minket, hogy írtál nekünk SMS-t? Hello. Szegedről. Szeged. Nagyon jó. Hogy hívnak, nem írtad el? Balázs, hello Balázs. Azt írta nekünk, nagyon tetszett az SMS, szegény Jani. Még egy szögnek is örülne. Azért menjen be ő a dobozba. Nagyon szerettük az SMS-edet. Ha mondtad, biztos? Mondtam. Csak nem tudom, hogy volt egy pár másodszert. Így görbű meg? Így? De így? Mint egy úszeg? Igen. Na jó, elfogadjuk. Jó elhisszük. Na, akkor van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, jó? Balázs, köszi az SMS-t. Én röhögtünk rajta. Jó. Vicces volt. Ciao, szia. Fantasztikusat beszélgettünk. Óriási dumáltunk, Balázs. Miért oltottál megint? Jó, hát nem. Lehet, hogy az írás jobban megy. Elköszönünk, jó? És jövünk holnap, igazából. Holnap még apákhoz iszítja oroszlán, nem lesz velünk. Csütörtökön jön, ha minden igaz. Így van. Ugye holnap még ketten vagyunk. Jó. Holnap még ketten vagyunk. De hozd a hangodat is holnap. Most megint egy kicsit megfáradt a lendület. Igen, elment. 4 óra hangszálgyulladással, 4 órát így végig tolni, tesó. Azért ez csak az Anitának nem teljesítmény. Jó, mondjuk elég lesz a csütörtökön csak a jelenlét is, hiszen 6-10-ig élménybe számoló, te is tudod. Feritől? Hát így van. A pákhoz diszítja oroszlántól, ahogy mostanában hívott. Jövünk holnap addorra, akkor vigyázzatok magatokra. Csumi, szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.